Peters met het NOS-journaal. Het dodental in Israël als gevolg van de aanvallen door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt de Israëlische publieke zender Kan. Zo'n 3000 mensen zijn gewond geraakt bij gevechten in het noorden en zuiden van het land. Een woordvoerder van het Israëlische leger meldde dat er vannacht 70 luchtaanvallen zijn uitgevoerd in het Daray Tufa-gebied in de Gazastrook, waaruit Hamas-strijders veel aanvallen uitvoeren. Volgens de autoriteiten in Gaza zijn er inmiddels zo'n 900 doden onder de Palestijnen. Het eerste vliegtuig met Amerikaanse munitie is aangekomen in Israël, meldt het Israëlische leger. Die munitie zal aanzienlijke aanvallen en aanvullende scenario's mogelijk maken, aldus het leger. De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat de VS ervoor zullen zorgen dat Israël de middelen heeft om zichzelf te verdedigen. Het land plant een groot offensief in de Gazastrook als reactie op de aanval door Hamas dit weekend in Israël. De Bijenkorf schrapt 64 banen op het hoofdkantoor in Amsterdam. De warenhuisketen wil kosten besparen door een aantal afdelingen samen te voegen. Vorige week kondigde het bedrijf al aan 37 banen te schrappen van leidinggevende in de winkels. Vorige maand zei de Bijenkorf last te hebben van gestegen kosten van onder meer energie, transport, verpakkingen en personeel. Aan de Tweede Kamerverkiezingen doen waarschijnlijk 29 partijen mee. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Aanvankelijk waren er 70 partijnamen geregistreerd. 29 daarvan hebben een kandidatenlijst ingeleverd. Maar of ze allemaal meedoen is nog niet duidelijk, want 15 partijen hebben daarbij fouten gemaakt. Die kunnen ze nog tot vrijdag herstellen. Onder de 29 partijen zijn 13 nieuwkomers, waaronder Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en BVNL van Wiebren van Haga. Het weer, vannacht koelt het af, naar een graad of 15. Overdag eerst nog zon, maar later vanuit het noorden regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Monniken van de media, nonnen van de nieuwe tijd, priesters van de pers. Wat hebben de kerk en de krant met elkaar gemeen? De nacht van EO. En wat kunnen ze van elkaar leren in een tijd waarin steeds minder mensen lijken te geloven in een god? Bij mij in de studio zit Anton de Wit. Hij is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. En vorige week kwam zijn nieuwste boek uit met de titel Geloof jij het? Welkom, Anton. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Leuk om er te zijn. En leuk ook vooral dat ik een uur met jou mag praten over dit boek. Want volgens mij leent het zich voor nog veel meer tijd. Oh, jawel hoor. Ja, we kunnen het makkelijk tot in de ochtend vol kletsen. Ja, dat denk ik ook. Maar om toch even bij het begin te beginnen. De titel. Ja. Klopt het dat ik daar een soort dubbelzinnigheid in lees? Ja, dat heb je goed gelezen. Ja, er zit zeker een dubbelzinnigheid in. Geloof jij het natuurlijk, zinspeelt het op het specialisme wat ik heb als journalist. Ik ben nu ongeveer 20, bijna 25 jaar religiejournalist. Dus geloof is een van de belangrijkste onderwerpen van mijn professionele loopbaan. Ja. Maar tegelijkertijd kom ik daar voortdurend skepsis tegen van mensen als het gaat over de aanspraken van het christendom, van het katholicisme in het bijzonder. Waar ik ben zelf katholiek en hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad inderdaad. En de skepsis daarvan wordt goed samengevat in die korte zin. Geloof jij het? Geloof jij nou? En eigenlijk heb ik in het begin zeker ten aanzien van mijn geloof vaak gehoord. Later ook wel ten aanzien van mijn professionele, mijn vak. Die journalistiek heeft ook helemaal niet zo'n goede naam als het gaat om geloofwaardigheid. Nee. Nou, daar gaat dit boek over dus. Nou, mooi. Ik hoor al wel een beetje waarom jij het nodig vond om dit boek te schrijven. Mm-hmm. In een ondertitel gebruik jij ook het woord nepnieuws. Ja. Maak jij je daar zorgen om? Ja, zeker. Ik maak me daar zorgen om. Je merkt dat. Kijk, betrouwbaarheid van informatie is altijd een belangrijk punt geweest. Daar kon je nooit van op aan dat informatie die je kreeg betrouwbaar was. Maar we leven in een tijd van informatieovervloed. We hebben in principe alle informatie met een muisklik. Of je hoeft je smartphone maar even open te gooien en alle informatie stroomt zo op je af. En tegelijkertijd wordt de mogelijkheid om die informatie te wegen steeds ingewikkelder. En ik zie het ook al bijvoorbeeld bij mijn eigen kinderen, hoe die nieuws tot zich nemen. Dat is dan vaak via de eerste, de beste TikToker die een keer iets roept over Poetin, ja, of over Trump of weet ik veel wat. De betrouwbaarheid daarvan kun je goed betwijfelen. En nieuws blijven belangrijk, media blijven belangrijk in deze wereld. Maar hoe weeg je dan als gemiddelde nieuwsconsument dat het een beetje waarachtig is, zoals mijn ondertitel dan luidt? Ja, want nog even voor de luisteraar, wat is de ondertitel van jouw boek? Ja, dat is waarachtige journalistiek in tijden van nepnieuws. Ja, mooi. Ja. We gaan het straks nog veel uitgebreider hebben over de inhoud van jouw boek. Maar laten we eerst nog heel even teruggaan naar waar het misschien allemaal wel begon. Jouw werk als journalist, het begin van jouw carrière. Mm-hmm. En misschien zelfs nog daarvoor, wilde jij altijd al journalist worden? Of? Nee, joh, helemaal niet. Nee, ik ben er zo'n beetje ingerold. Mijn oudste zoon zit nu in dezelfde leeftijd als de leeftijd die ik had toen ik voor de journalistiek koos. Die heeft dan net gekozen voor een HBO verpleegkunde. En daar zag ik ook bij iets wat ik heel erg herkende van mezelf op die leeftijd. Je bent dan eigenlijk helemaal niet zo goed in staat om te kiezen. En dat had ik ook. Ik had helemaal geen sterk idee van een roeping. Ik wilde gewoon schrijven. Ik wilde met intellectuele bronnen bezig zijn. Ik ben altijd wel een lezer geweest. Okay. Dus toen dacht ik, dan ga ik maar journalistiek doen. Want dan kun je ook nog iets van een vak bij schrijver worden of filosoof. Ja. Dat is geen droog brood in te verdienen, dacht ik. Dus dan de journalistiek maar. Ja, ja. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Maar het is bij mij zeker, het is eigenlijk gegroeid bij mij als een op het moment dat ik op de school van journalistiek zat, als iets waarvan ik dacht van dit is toch, ondanks dat het een beetje van toevalligheden aan elkaar hangt, wel een vak dat bij mij past. En waarom dan? Waar zat dat in? Vooral in de veelheid van mensen en meningen die je tegenkomt. Je basisaanname worden heel erg fundamenteel de proef gesteld als je journalistiek gaat doen. En ik vond dat heel erg aangenaam. Ja. Dus ik kwam op zich, ik was dus helemaal niet zeker van dat ik journalistiek ging doen, maar ik was wel over een heleboel dingen zeker. Onder meer dat er geen God bestond. Dat christendom zo ongeveer het ergste was wat er in de geschiedenis had plaatsgevonden. Ik was een hele felle atheïst toen ik de school voor journalistiek binnenliep. En het is misschien een beetje flauw om te zeggen, ik liep als een katholiek naar buiten. Maar het is ergens, het is eigenlijk wel zo. Ben jij door de journalistiek heb jij daardoor je geloof teruggevonden? Ja, ja, heel erg duidelijk. Hoe ging dat dan? Nou, dat ging eigenlijk zo dat ik doordat ik journalistiek ging studeren en ook ging praktiseren. Ik ging stage lopen bij een inmiddels te zielig gegaand weekblad wat ging over kerk en religie. Nou, dat was ook een beetje toevallig. En ik kwam daar binnen en ik zei, ik ben wel atheïst. Ja, zei de hoofdredacteur, dat is allemaal prima. Als jij maar gewoon onbevooroordeeld mensen kunt gaan interviewen. Nou, prima, dus dat ging ik doen. Ja. En ik ben daar eigenlijk, dus doordat je met heel veel mensen in aanraking komt als journalist. En ik ging heel veel verschillende mensen interviewen. Katholieken en protestanten, vrijzinnig en orthodox. Alles wat daartussen zat, ook andere religies, joden, moslims, boeddhisten. Ik heb ze allemaal geïnterviewd. En je leert dan zo'n verscheidenheid van perspectieven kennen. En ik denk dat dat voor mij wel een van de belangrijkste redenen is om te zeggen dat die journalistiek mij wat gered heeft van mijn eigen zelfgenoegzaamheid, zou je kunnen zeggen. En dat ook mijn atheïstische vooronderstellingen een beetje onderuit werden gehaald. Ja. Dus, ik kan me ergens ook juist wel voorstellen dat je dan door die veelzijdigheid aan meningen en mensen die je spreekt, mm-hmm, juist denkt, ik profileer me vooral niet als religieus journalist of als katholiek. Ja, daar zat ook weer een stukje toeval aan, dat op het moment dat je je daarmee bezig gaat houden en het interesseert je, en het interesseerde me natuurlijk duidelijk, dan rol je daar een beetje in en kom je er ook niet meer vanaf. En voor je het weet ben je een beroepskatholiek. En dat is een beetje de story of my life. Ja. En ik wilde me ook wel breder bezighouden met kunst en cultuur en literatuur. Heb ik ook als journalist veel over geschreven. En filosofie. Ja. En alleen die religie die liet me niet los. Nee. Ook omdat ik wel merkte van hier zitten de meest wezenlijke dingen die er in het leven zijn hiermee gemoeid. Ja. de belangrijke vragen. Ik vond ook wat me tegenstaat in sowieso breder in de samenleving. Vaak is dat er zo slecht wordt doorgevraagd. En dat we zo snel genoegen nemen met antwoorden. Ja. En ik was niet iemand die daar makkelijk genoegen mee nam. Dus ook niet met de atheïstische antwoorden die ik als puber had. Nee. Ik merkte dat die eigenlijk, die begonnen me tegen te staan in hun kortzichtigheid en in hun dogmatische intolerantie eigenlijk die er vaak in zit. Hè? Ja. Dus, en in het katholiek geloof dan specifiek vond jij wel meer de brede interesse vond je daar, denk ik. Even terug naar jouw boek, want jij begint het boek zonder meteen natuurlijk alles weg te geven, maar met een anekdote voorafgaand aan een lezing. Dat iemand jou, om even in mijn eigen woorden, toch wel een soort verwijt dat je een rotbaan hebt. Ja, hij zei het heel vriendelijk en met een lach hoor. Ja. En hij sloeg me er heel joviaal bij op de schouders. Maar hij zei, het was een wat oudere heer, een lezer van Katholiek Nieuwsblad. Het was bij een parochie waar ik uitgenodigd was om een lezing te geven ergens in het land. En die man die klopt me heel joviaal op de schouders. En zei, wat een rotbaan heb jij toch? En ik schrok er een beetje van. Okay, ik dacht, nou meneer, dat valt best wel mee. Dus ik begon een beetje stotterend dat tegen te spreken. Ja. En zeg, maar ik heb helemaal niet zo. Ik heb een hele leuke baan. En ik mag over religie schrijven. Is het mooiste wat er is. En het is een hartstikke leuke krant. Geen hond leest het, maar daarom kan ik er ook van alles mee doen. Maar gaandeweg merkte ik van dat hele gesprek, maar later ook de hele lezing die ik daar stond te geven, bijna exclusief gericht was op die meneer die dat gezegd had. Waar ik aan het uitleggen was waarom toch eigenlijk die kerkjournalistiek, die religiejournalistiek juist een hartstikke mooie baan is om in. En toen dacht ik wel, dus het was een beetje de opmaat voor het boek, dacht ik wel van ja, ik heb er zoveel voor nodig. Er zal wel iets aan de hand zijn. Ik ben het aan het wegpsychologiseren of zo. Ik weet het niet precies. Maar laat ik er eens iets fundamenteler op ingaan en onderzoeken van wat voor rotbaan heb ik nou eigenlijk inderdaad. Ja, precies. Want viel uiteindelijk nog steeds wel mee. Nou, gelukkig. Blij dat je nog dit beroep uitoefent. Ja. Maar je schrijft ook dat dit boek inderdaad ook een beetje een soort poging is om dat verwijt te weerleggen. Ja. Ja. Vond jij het nodig? Omdat is dat de tendens die je heel erg voelt in de maatschappij? Een soort skepsis naar religiejournalistiek? Ja. Ja, ja. Hoe jij je dan geroepen om dat te weerleggen? Is dat soort van jouw missie als journalist? Ja, toch wel. Ja. Geroepen klinkt zeker voor iemand die zelf gelovig is meteen heel erg religieus. Maar ik voel me daar wel toe geroepen, omdat ik merk dat ik... Ik voelde me in het eerste deel van mijn loopbaan heel erg geroepen om het op te nemen voor die kerk. Omdat ik merkte, ik herontdekte dus die kerk als journalist, zoals ik net vertelde. Maar ik merkte dat het binnen mijn vakgebied helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Ik kwam allemaal prachtige dingen tegen in die katholieke traditie. En ik was als een kind in de snoepwinkel daar van aan het genieten en aan het schrijven over hoe mooi het was. En die schitterende intellectuele traditie. Ja. En die prachtige kerken en kloosters met hun mooie muziek. En dan zegt iedereen, ja, allemaal leuk en aardig. Maar geloof jij het nou? Die kerk heeft ook al heel veel rotte kanten. En dat kom je als journalist natuurlijk vervolgens ook voldoende tegen. Dus het is niet dat ik daar ooit blind voor geweest ben. Integendeel. Je ziet dat voortdurend. Ook de kleinmenselijke kant. En dan heb ik het nog niet eens alleen over die grove schandalen als het misbruik. Maar ook gewoon de kleingeestige kant. Het alledaagse dogmatisme van iedereen. En de neiging om elkaar te veroordelen. Het is helemaal niet altijd zo fijn in de katholieke kerk. Maar breder in welke kerk dan ook. Ja. Dus ik ben toen wel altijd bezig geweest met uitleggen van maar ondanks die dingen is dit een traditie waar je wel degelijk iets aan hebt. Nou, op een gegeven moment dan merk je dat je zeker uit kerkelijke hoek daar wel applaus voor krijgt. Ze zeggen, eindelijk is iemand die het zegt, dat er wel meer aan de katholieke kerk te melden is dan eeuwig dat misbruik. En dus dan zit je voor mensen die je daarom toejuichen. Maar die begonnen dan eens toenemende mate voelde ik me wat minder senang bij het feit dat die dan mijn vakgenoten massaal begonnen af te vallen. Ja, want de journalistiek, de media, die zijn toch niet geïnteresseerd in. En die weten helemaal niks van religie en dit en dat. En de media willen ons zwart maken. En ik kreeg van die Calimero-geluiden. Ja. En dan dacht ik van nog los van dat ik dat Calimero-gedrag er niet zo van hou. Vond ik het ook gewoon niet fair naar de Nederlandse journalistiek toe. Want in alle eerlijkheid, ik heb ook vaak genoeg kritiek op de journalistiek. En zeker de de kennis van kerkelijke aangelegenheden binnen de algemene pers is over het algemeen inderdaad bedroevend laag geworden de laatste decennia. Dat heeft allerlei redenen. Het wordt niet meer als vakgebied of als deelgebied heel erg serieus genomen. Mm-hmm. Er wordt weinig les ingegeven aan de scholen voor journalistiek. De meeste redacties hebben geen specifieke kerkredactie meer, ze vroeger wel hadden. Ja. En vroeger had het ANP nog een hele afdeling religiejournalistiek. Ja. Dus het Algemeen Nederlands Persbureau. Nu nul, niks. Niemand die er iets van weet. Tuurlijk is dat iets wat je kunt bekritiseren. Wat problematisch is, wanneer je als algemene pers ook gewoon onafhankelijk en objectief verslag moet brengen van wat er speelt in de kerkelijke wereld. In onze komtrijen is te lang gedacht dat het iets was van vroeger. Dat is nou voltooid verleden tijd, die kerk, dat hebben we gehad. In de jaren 90 ergens dachten we van, dit is passé. We zien dat als je iets verder kijkt dan ons eigen eilandje Nederland, dat religie wereldwijd nog ontzettend grote rol van betekenis speelt. Dus wil je daar goed verslag van doen, moet je er iets meer van weten. Maar goed, die kritiek die is dus geheel terecht, daar gaat het niet om. Maar om de media laten we zeggen, over één kam te scheren en allemaal genadeloos af te fakkelen als jullie hebben nooit kaas gegeten van en jullie willen de kerk in een kwaad daglicht stellen. Ja. Nee, ik geloof niet dat het waar is. Ik geloof dat wij in Nederland over het algemeen, met alle kritiek die je natuurlijk kunt hebben, eigenlijk een keurige pers hebben. Ja. Kwalitatief hoogstaand. Ja. Dus, ik merkte nu de laatste jaren dat ik vaker aan mijn eigen achterban, die eerst stond te applaudisseren om de dingen die ik zei als het ging om het verdedigen van de kerk, dat ik daar nu ook een beetje mijn vak aan het verdedigen ben. Werkt het allebei de kanten een beetje Het op. Werkt allebei de kanten op, binnen ja. het katholicisme of binnen de katholieke achterban neem je het op voor de journalisten. Ja. Binnen de journalistieke achterban of binnen de journalistiek neem je het op voor... Precies. Toch, jij schrijft op een gegeven moment in je boek, even kort, de katholieke journalist heet al snel ofwel geen goede journalist, ofwel geen goede katholiek. Ja. Dat klinkt niet echt als een heel benijdenswaardige positie voor jou. Maar toch, je bent nog altijd religieus journalist. Ik ben nog altijd religieus journalist. Ja, misschien een beetje omdat ik niet anders kan. Omdat ik het toch heel belangrijk vind, ondanks dat. Ja, ik heb zeker de laatste jaren, sinds ik hoofdredacteur ben van Katholiek Nieuwsblad, daar ben ik in 2017 geworden, merkte ik dat je bent niet goed katholiek, dat wel met name uit eigen kring de venijnigste kritiek is. Raakt jou die ook het meest? Ja, dat raakt mij het meest, ja. Ja. En dat vind ik ook echt heel erg dat mensen het nodig vinden om anderen zo de maat te nemen. Ja. Maar dat is het moeilijke voor iedereen die vanuit een religieus engagement de journalistiek bedrijft. Je hebt het over iets wat het meest intieme, het meest persoonlijke is wat er is, namelijk je geloofsleven. Ja. Normaal, als je sportjournalist bent of economisch journalist, dan is er ook wel eens iemand het niet met een stukje van je eens. Maar ja, dan ben je een slechte journalist. Wij religiejournalisten heten dan al snel een slechte gelovige, een nestvervuiler of weet ik veel, een nep-katholiek ben ik genoemd en weet ik veel wat me allemaal is toegevoegd. En dan denk ik, kijk, ik kan er wel om lachen en van me af laten glijden van ja, weet je, het is niet aan die mensen om mijn geloof te beoordelen, dat is maar aan één iemand voorbehouden en dat doet hij keurig aan het einde van mijn leven en dan wordt dat boek opengeslagen, mij best. Maar ja, ergens steekt dat wel. Ja. Dat maakt het vak wel eens ondankbaar. Ja. Heb je er ooit spijt van gehad? Misschien van beide keuzes? En ook wel misschien van die keuze in elkaar om je ook journalist te noemen en nog eens religieus journalist? Ja, in alle eerlijkheid heb ik daar wel spijt van gehad, ja. Ik heb daar wel eens gedacht van, oh, had wat ik maar... Wat voor momenten was dat dan? Nou, als die kritiek op het felst was, dus als je merkte dat mensen echt persoonlijk met modder gaan gooien en juist eigenlijk mede-katholieken, mede-gelovigen je allerlei van dit soort dingen gaat toevoegen, dan denk je, en ook wel, niet in persoonlijke dingen, maar gewoon met al die schandalen, met alles wat er speelt. Ik merk ook wel eens van, iedereen heeft wel eens behoefte aan even vakantie. De meeste mensen gaan op vakantie, lopen ze een kerk binnen. Ik op zich ook wel hoor. Maar ik heb wel eens de neiging om dan juist in de vakantie te denken, even allemaal niet. Even geen. Ik wil even niet bij die kerk horen. Dat klinkt heel gek. Want het is toch sterker dan ik ben en ik blijf er steeds weer binnenlopen. Maar af en toe is dat wel zwaar. En dan denk ik wel eens van, was ik toch maar literatuurjournalist gebleven. Of over kunst en cultuur. Gewoon maar iets. Wel dat je dan nog wel je geloof aanhoudt, maar dan misschien los van je beroep. Ja, precies. Dat heb ik wel gedacht in mijn donkerste ogenblikken. Ja. Maar in alle eerlijkheid, ik merk ook, ik blijf erbij dat ik het een ontzettend leuk onderwerp vind. Ja. Er gebeurt ontzettend veel in die hele wereld van de religie. Ik denk nog steeds dat eigenlijk de meest fundamentele vragen stelt die er te stellen zijn in het maatschappelijke debat. En dat het dus ook belangrijk is om die vragen en die specifieke invalshoek, laten we zeggen theologische invalshoek, om die mee te laten klinken in het publieke debat. Ja, ook ja. Waar dat publieke debat daar niet meer echt altijd een antenne voor lijkt te hebben. Nee. Dus ik vind het toch nog steeds wel heel leuk, over gelukkig. Het algemeen. Ja. Dat is ook precies waar jouw boek over gaat. Eigenlijk ja. Een journalistische zoektocht naar waarheid, als ik het goed ja. heb. Belangrijk voor jou dus om religiejournalistiek wel in dat debat te betrekken. We gaan het daar zo meteen nog veel langer over hebben. Maar eerst is het tijd voor muziek. Mm-hmm. Anton, jij hebt gekozen voor Story of Isaac van Leonard Cohen. Ja. Waarom wilde je dit graag laten horen? Ja, nou eigenlijk heeft jullie redacteur gezegd dat niks met harde gitaren voor de nacht geschikt was. En dan is ongeveer 85-90% van mijn muziekcollectie uitgesloten. Maar ik hou erg van Leonard Cohen en ook de religieuze diepgang die hij in al die nummers heeft. En dit nummer gaat over het offeren van Abraham. En betrekt dat ook heel erg op de actualiteit. Dus ik vind het ook heel erg mooi dat die religie lijkt over oude verhalen te gaan. Maar die oude verhalen zijn eeuwig actueel. En dat blijkt uit dit nummer ook heel goed. Mooi, we gaan luisteren. The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said, I've had a vision. And you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. Lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. The scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain, and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire, just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you. If I must, I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan. Je hoort de Story of Isaac van Leonard Cohen. De nacht van EO. Bij mij in de studio zit Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad en auteur van het onlangs verschenen boek Geloof jij het? Anton, hoeveel jaar zit jij nu zelf in het vak? Dan moet ik even goed nadenken. Ja, ruim 20 jaar. En eerst volgens mij als freelance journalist. Ja, ja. Nu, hoe lang ben je hoofdredacteur? Sinds 2017 ben ik hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. En daarvoor ben ik inderdaad altijd freelancer geweest en heb ik voor heel veel verschillende media gewerkt. Maar ook met name op het gebied altijd wel van religie. Dat is een beetje wat ik net vertelde. Daar rolde ik een beetje vanzelf in. En dat is dat gaat dan aan je kleven. En, Kom je niet meer van kom, nee, kom je van dat stigma kom je, kom je heel je lastig erg, Nee. En hoe is het journalistieke landschap veranderd in die jaren? Ja, daar een beetje een idee van? Ja, nou, op heel veel terreinen wel eigenlijk. Het is best een brede vraag. Maar mijn allereerste stage in de journalistiek, daar schrijf ik ook over in mijn boek, was er eentje bij het Algemeen Dagblad, waar ik op de tech-redactie zat. En dat was toen, we hebben het dan rond het jaar 2000. Dat was toen echt iets heel nieuws. En eigenlijk wisten ze op de redactie nog niet zo goed wat ze ermee moesten met dat internet. Dus ik moest toen stukjes voor de website schrijven. Die was toen nog heel pril. En we moesten wat artikeltjes over gadgets voor de weekendeditie schrijven. Dan over de nieuwste dingen die toen verschenen. Ja. Zijn dingen die nu natuurlijk allemaal vreselijk gedateerd zijn. Maar je ziet dat de journalistiek door die informatierevolutie heen is gegaan. En daar wel echt een hele fundamentele herbezinning voor nodig heeft gehad. En misschien nog steeds wel middenin staat. Dus het gaat namelijk volgens mij veel dieper dan het wennen aan nieuwe technologische middelen. Het gaat over het opnieuw doordenken van waartoe zijn wij op aarde? Dat is een oude catechismusvraag van de klassieke catechismus van de katholieke kerk. Maar dat is eigenlijk waar volgens mij de journalistiek nu ook voor staat. Want we zien eigenlijk de laatste 20 jaar, dus echt zolang als ik dat vak uitoefen, wat ik vooral heb zien veranderen, is dat je van informatieschaarste naar informatieovervloed gaat. Ja. En de autoriteit van de media tegelijkertijd geweldig achteruit is gegaan. Ja, dat was toen ook al wel aan de gang. Dat is niet helemaal nieuw, maar het is nog wel geradicaliseerd. Juist omdat er zoveel te vinden is. En hoezo zou ik de krant lezen? Ik heb toch Facebook al? Of ik heb toch. Dat is denk ik waar de journalistiek nog steeds een beetje met de mond vol tanden staat. Van wij hebben echt betere berichten dan Facebook. Betrouwbaarder, heus waar. Geloof ons maar op onze blauwe ogen. Maar waarom dan? En daar gaat mijn boek eigenlijk over. Van hoe die fundamentele herbezinning van hoe kun je nou nog als media gezagvol min of meer spreken. Ja. En dat natuurlijk in een landschap wat niet alleen, je hebt niet alleen veel aanbieders, maar ook nog eens hartstikke snel. Ja. Welke uitdagingen komen daarbij kijken, denk je? Inderdaad, dus de concurrentie met de snelheid. De concurrentie, ik heb nepnieuws genoemd als in mijn ondertitel, is een deel daarvan, ook wel met de desinformatie. Ja. De uitdaging, ook met de eigen dynamieken van de media, om met deze uitdaging om te gaan, wordt er ook nog wel eens gedacht van we moeten steeds sneller gaan. Hè? Ja. We moeten mee daarmee. Als Twitter leidend wordt, dan gaan we als journalisten opeens allemaal Twitter volgen en allemaal op Twitter zitten, totdat Twitter eigenlijk niet veel meer is dan een vergaarbak van journalisten die elkaar napapegaaien. En dus ook de eigen hyperigheid is een uitdaging voor de journalistiek. Van kun je nog vertragen? Kun je nog wat afstand nemen van de materie die je beschrijft? De actualiteit. En actualiteit gaat eigenlijk altijd snel. Vroeger was een krant ontzettend snel, dat hij iedere dag uit kon komen, was al een revolutie. En nu sukkelt de krant achter televisie, radio en zeker ook het internet aan als het gaat om de snelheid. En je ziet dus al dat die kranten die maken nu de laatste jaren die klik wel, dat ze steeds meer duiding gaan bieden. Steeds meer, volgens mij ligt daar ook inderdaad de meerwaarde van de journalistiek. Niet zozeer dat jij die informatie het eerste hebt of de smeuïgste primeur hebt. Daar ben ik nooit zo in geïnteresseerd geweest trouwens in mijn journalistieke loopbaan. Misschien had ik het anders verder geschopt. Maar juist het geven van betrouwbare informatie. Dat van betrouwbare informatie en duiding bij die informatie. Want die informatie die komt wel. De meningen erover komen ook wel. Dus als de klassieke drieslag die ik al op de school van journalistiek leerde was van de journalistiek is er om te informeren, in tweede instantie om te duiden en in derde instantie om een podium te bieden aan gedegen meningvorming. Dus dat zit er heel sterk nog steeds in de journalistiek. En terecht, dat is een belangrijke drieslag. Maar die eerste en derde, zijn we van schaarste naar overvloed gegaan. Dusdanige overvloed, dat de tweede wel eens in het gedrang komt. Dus die duiding. Ja. Ik denk dat daar de echte kracht ligt van goede journalistiek. Ook op nieuwe media. Als jij daar mensen volgt in een onderwerp wat jou interesseert, dan volg je mensen omdat ze op een goede manier al die verschillende informatie in perspectief kunnen plaatsen, waardoor je snapt waar het over gaat. Ja, ja. En dat is eigenlijk belangrijker dan ooit, volgens mij. Maar toch is dat niet vaak hoe het nu natuurlijk werkt. Want mensen die gaan zich niet informeren op zoveel mogelijk verschillende mediakanalen. Nee. Maar inderdaad, door algoritme krijgen ze alleen maar dezelfde. Ja. En dat is denk ik een gevaar. Dat is absoluut een gevaar. Niet alleen voor de journalistiek zelf, maar ook voor de samenleving. Ja, dat denk ik ook. Welke gevaren brengt dat, of uitdagingen brengt dat met zich mee? Nou, ik denk inderdaad dat het een verdere, een beetje lelijk woord, maar de verbubbeling van de samenleving tot gevolg heeft. Hè. We hebben het wel eens over polarisatie, maar wat is polarisatie feitelijk meer dan dat je alleen nog maar in een bubbeltje terechtkomt met mensen die het helemaal met jou eens zijn. Dat jij alleen maar die kanalen volgt op internet die jou bevestigen in jouw eigen ideeën of waanideeën. En dat de hele dag. Totdat jij denkt van ja, dit is eigenlijk het enige belangrijke wat telt. En eigenlijk wat er dan ontstaat is een soort ongezond activisme. Er ontstaat een versmalling van je blik. En dan ben ik een beetje terug bij wat ik zei, wat de reden voor mij is om bij die journalistiek te blijven. Dat je uiteindelijk juist een bredere blik zoekt. En het openen van je eigen horizon. En het uitdagen van de veronderstellingen die er heel erg ingebakken zijn. Dat vind ik eigenlijk het fijne aan journalistiek. Ik vind het ook echt, het klinkt misschien heel pompeus, maar ik vind dat journalistiek echt de mens kan verheffen en ook moet verheffen. En dat kan en niet door één journalist of één medium op zijn blauwe ogen te geloven. Maar als mediaconsument ook om je breed te informeren. En gewoon de verschillende geluiden te lezen. Ook geluiden van bladen waar je het misschien helemaal niet mee eens bent. Of auteurs of columnisten. Of ik lees die met groot plezier. Ik denk ook dat je echt iets brengt. Ja, maar dat klinkt ook hartstikke mooi, maar ook wel heel erg moeilijk, toch? Want hoe krijgen we mensen dan zover dat ze dat gaan doen? Schrijf je daarover ook in je boek? Is jouw boek een soort oplossing? Ik pretendeer daar geen oplossing voor te hebben. Ik wil mensen wel bewust maken van deze problematiek. En eigenlijk vooral zeggen van hou in je eigen mediaconsumptie de rekening mee. Ja. Want als jij inderdaad alleen nog maar via Facebook, als Facebook jouw primaire kanaal wordt om nieuws tot je te nemen, dan krijg jij misschien nog wel soms een berichtje van de Telegraaf en soms een berichtje van de NRC. En dan denk jij, oh, maar ik ben heel breed geïnteresseerd. Maar in feite werken die algoritmes dusdanig dat het toch alleen maar de meningen zijn die jij eigenlijk geneigd bent om een dikke duim te geven. Ja. Dus voor mij is ook de oproep een beetje van kijk af en toe eens bij die klassieke media buiten de bubbel. Ja. Loop gewoon eens een kiosk in, doe eens gek. En koop een opinieweekblad waar je misschien normaal helemaal geen interesse in zou hebben. Ik lees ze zelf ook allemaal. Hè. De Groene Amsterdammer, Elsevier. En ik lees er echt voldoende in waar ik het helemaal niet mee eens ben. Ja. Maar ik vind het heerlijk omdat het gewoon goede gedegen media zijn. Met goede gedegen opinieverhalen die je uitdagen. En dat eigen gelijk van je een beetje op de schop zetten, op de helling zetten. Alleen maar gezond. En als ik het goed lees in je boek, heb jij het ook over het christendom. Hoe dat een antwoord kan zijn op deze uitdagingen. En je schrijft dan over parallellen die jij ziet tussen de journalistiek en het katholiek geloof. Ja. Hoe zit dat precies? Wat is de grootste parallel die jij ziet? Of waar is dat begonnen misschien? Ja, nou, de bewustwording daarvan begon met die gezagscrisis. Dus in het eerste deel van mijn boek sta ik daar ook wel bij stil van dat zowel kerk en krant, dus even breder religie en media, er zijn ieder jaar van die lijstjes van het CBS gaat dan onderzoeken van welke instituten mensen het meest betrouwenswaardig achten. En daar bungelen jarenlang kerk en media heel slecht, die bungelen onderaan. Ja. En daar sta ik dan van te kijken. Dus het begon bij die gezagscrisis dat ik me daarover ging verbazen van hoe kan dat toch? Dat op zich, ik snap wel dat de kerk bijvoorbeeld wel aan gezag heeft ingeboet. goed en misschien ook alleen maar gezond. Maar ja, ik ken toch heel wat instituten die het veel belabberder doen qua ethische ondernemen. Ja. En dus waarom? Zoals heb je een voorbeeldje? De politiek, het bankwezen, het internationale bedrijfsleven, al die allemaal instanties die wij. Het verzekeringswezen achten we hoger. Nou, ik ben een hele aardige verzekeringsman, maar ik kan toch niet zeggen dat ik ze heel erg op hun blauwe ogen met mijn centjes vertrouw. Dus ja, waar hebben we het dan over? Dus vanuit die gezagskiezers ging ik er wat over nadenken. Maar dit is nog negatief. Ik denk uiteindelijk, en dat probeer ik ook wat uit te werken, ik ben wel op een meer positieve overeenkomst ben ik gestuit. En dat zit meer in het bemiddelaar zijn. En dat is eigenlijk precies wat heel erg moeilijk is. Wat ook niet meer helemaal in onze manier van denken zit. En ik probeer dat historisch uit te leggen als een soort van vrucht van zowel verlichting als reformatie. Toen heel erg het idee van gezag werd betwist. Mm-hmm. Ook nogmaals met goede reden hoor. Dat is ook niet helemaal alleen maar slechte kanten heeft. Nee. Maar dat heeft tot gevolg gehad dat we eigenlijk iedere externe autoriteit zijn gaan wantrouwen. En vooral iedere externe bemiddelaar. Want wat is een medium uiteindelijk? Dat is een instantie of een persoon of een groep personen die met een zeker professioneel gezag proberen in die informatie overvloed, waar mensen nooit geheel tot zich kunnen nemen, om daar toch iets van zin in aan te brengen. Ja, ja. En om dat dus behapbaar te maken voor de individuele krantenlezer. Een soort doorgeefluik. Een doorgeefluik, precies. Dat is wat een medium uiteindelijk is. En dat is de kerk in een heel wezenlijke zin ook. Theologisch gezien natuurlijk een soort van doorgeefluik tussen een hogere werkelijkheid, een goddelijke werkelijkheid zelfs, en de mens. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen tussen een veelheid van misschien voor zoveel mensen wat abstracte ideeën, van schoonheid, van morele aanspraken. En dat allemaal behapbaar gemaakt in een verhaal dat mensen ook konden begrijpen. Dat is eigenlijk wat de katholieke kerk van meet af aan heeft gedaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de journalistiek. Die doen dat ook. De veelheid van informatie op zo'n manier vertalen dat mensen het begrijpen. Ja. Kunnen die twee nou ook iets van elkaar leren? Misschien om te beginnen, wat kan de journalistiek van de katholieke kerk leren? Oh, dat is al meteen wel tricky om daar een antwoord op te geven. Maar ik denk dus inderdaad, het wat we kunnen leren is is eigenlijk misschien een van de dingen die ons het meest ergert als journalisten aan de kerk, is de traagheid. Maar ik denk dat die traagheid ook een functie heeft. De kerk heeft altijd de neiging om het heel langzaam te doen. Dus er zijn nooit veranderingen die heel erg snel gaan. En dat vinden we allemaal bloedirritant. We vinden het ook irritant als journalist. En daar weet ik ook alles van. We zitten met deadlines en de volgende krant moet af. En de kerkelijke woordvoerder komt maar niet met het antwoord waar je om gevraagd hebt. En ook op die manier zijn ze traag. Maar dat heeft een soort van verfrissende werking ten aanzien van een waan van de dag die steeds maar wil versnellen, sneller, sneller. En de ene hype, het ene stormpje in het glas water is nog niet uitgeraasd, of we willen de volgende alweer hebben. Dus ik denk dat traagheid misschien wel een van de belangrijkste is. In jouw boek noem je dat ook saaiheid, toch? Zelfs saaiheid. Ik ben erg voor saaiheid. Ja. Ja, dat moet je wel even uitleggen. Kijk, we leven natuurlijk in een tijd waar niks saai mag zijn. Er is een soort van verbod op saaiheid. Ook bij radio en tv kunnen ze daarover meepraten. Daar mag je nooit even stil zijn of het even saai laten worden. Maar eigenlijk is er niks zo'n verademing als saaiheid, als een zekere voorspelbaarheid, als een de mogelijkheid om even rustig bij de dingen stil te staan zonder meteen in soort van permanente paniekmodus te opereren. Zoals de kerk dat misschien doet. Ja. Maar is dat daarmee ook niet een van de redenen misschien dat de kerk nu met zoveel leegloop te maken heeft? Ja. Waarom zou de journalistiek dat dan overnemen? Nou, die leegloop heeft de journalistiek ook al mee te maken. Dus in feite delen we ook. We delen in die ontlezing of het teruglopen van abonneecijfers, luisteren en kijkcijfers. Ja. Dus we moeten al op een nieuwe manier er tegenaan kijken. En ik denk in ieder geval. Ik snap het wel, dit is niet het antwoord. Maar nogmaals, ik pretendeer niet het antwoord te hebben. Maar wel even om ons op een andere manier naar te leren kijken en te leren nadenken. Van het steeds maar sneller meelopen helpt ons ook niet aan nieuwe lezers. Dat zag je in de katholieke kerk ook in de jaren 60 en 70. Dat was ook heel erg het motto van we moeten het bij de tijd brengen en het moet allemaal hipper. En toen gingen ze allemaal beat missen en folk missen en gingen ze Bob Dylan zingen in de liturgie. Ja. En iedereen denkt, als ik Bob Dylan wil horen, ga ik wel naar een concertzaal. Ja. Dan zie ik de echte Bob Dylan in plaats van een tweede rangs kerkkoortje wat daar lelijk blowing in the wind staat te kwelen. Ja. Dus toen rende alleen maar iedereen harder de kerk uit, omdat ook iets van die mystiek die mensen optilt, verloren is gegaan. Ja. En ik moet nu denken aan ik moest een aantal nummers opgeven, maar een van de nummers die ik ook heb genoemd was een stukje uit de Nieuwe Mis van Herman Finkers. Die heb ik gekozen omdat er dat was de hoogste nieuwe binnenkomer in de NPO Klassiek top 400 lijst. Die deze week bij de buurzender van voorheen Radio 4 wordt uitgezonden. Op nummer 61 is die binnengekomen. En dat is een hartstikke klassieke mis. Dat is het interessante. Die is dus heel hoog die top 400 ingestemd. Maar hij is zo traditioneel als je het maar krijgt. Er is niks hips aan. Het is Herman Finkers. Maar dan zie je eigenlijk dat die oude vormen, een mystiek Latijn, dat ontzettend veel aanspreekt. En toch blijkbaar iets van een tijdloze mystiek bij mensen wakker maakt. Zullen we daarnaar gaan luisteren? Ik vind het goed. Mooi. Naar Panis Angelicus van Herman Finkers. De nacht van EO. Bij mij aan tafel zit Anton de Wit, schrijver van het boek Geloof jij het? Anton, we hadden het er net al eventjes over, de ondertitel van jouw boek. Dat is Waarachtige journalistiek in tijden van nepnieuws. Om even op dat laatste door te gaan, in tijden van nepnieuws, kun je schetsen wat er aan de hand is? Nou ja, we zien dat informatie, dat is op zich niet nieuw. Heeft altijd, er bestaat geen objectieve informatie. Informatie heeft altijd een doel, heeft altijd een effect, zou je kunnen zeggen. En wordt daarom altijd met een bepaald doel doorgegeven. En vaak een politiek doel of een commercieel doel. Of in ieder geval hebben we heel veel reden om enigszins sceptisch te zijn over alle informatie die tot ons komt. Eigenlijk gewoon standaard is dat een hele gezonde houding om een beetje sceptisch te zijn en te denken wie zegt dit en waarom. Ja. En ja, de mogelijkheden daarvan, door alle ontwikkelingen die er zijn op social media, ook als het gaat om kunstmatige intelligentie, als het gaat om manipulatie van audio, beelden. We kunnen heel geloofwaardig allerlei wereldleiders de malste dingen laten zeggen. Ja. En het lijkt ook alsof ons kritisch vermogen, maar dat is een aanname, het lijkt alsof ons kritisch vermogen om dat te doorzien, nou ja, dat er in ieder geval niet beter op wordt. En we weten misschien niet meer zo goed wat dus waar is. Nee, precies. Daardoor. Zijn we ook in een waarheidscrisis beland? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat we daardoor ook een beetje in een soort van praktisch relativisme zijn gekomen van, ach ja, jij roept dat dit waar is. Een ander roept weer dat dat waar is. Het zal allemaal wel. En, ja. Ja. Dus dat je een soort van onverschilligheid krijgt ten aanzien van de waarheid. Van, nou ja, oké, okay, ik... Er komen zoveel beweringen op me af. En ik denk dat iedere nieuwsconsument dat wel zal herkennen, dat dat bij tijd en wijde voelt als heel veel. En dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dat je niet meer weet wat je van bepaalde dingen moet denken of vinden. Wat moeten we nog vinden van alle actuele ontwikkelingen in Israël bijvoorbeeld. Of, ja. of de oorlog in Oekraïne. En allemaal dingen die ver van ons bed zich afspelen en waar we eigenlijk geen enkele invloed op hebben, waar we ons machteloos bij voelen. En daar komt een deel van de verklaring wel, van die machteloosheid maakt cynisch. Machteloosheid maakt dat we toch op een bepaalde manier macht erop willen gaan krijgen. En dat doen we dan vaak door er een eigen draai aan te gaan geven. Ja. Dus dat maakt vatbaar voor samenzweringstheorieën. Ja. En dat is hoe het publieke debat bij tijd en wijle gevoerd wordt. Of vergiftigd wordt. En als we niet oppassen, kun je denken van, nou weet je, ik denk dat de meeste mensen van die complottheorieën en zo ook niet zo heel veel moeten weten. Maar je raakt er wel een beetje door afgestompt. Of een beetje door van, nou weet je, het zal allemaal wel. Het maakt allemaal niet meer zoveel uit. En de machten van deze wereld, die zijn toch allemaal maar bezig met iets boosaardigs te plotten. Dat is al een soort van samenzweringstheorie light. Ja. Waar je in terecht komt, niet door die samenzweringstheorieën te geloven, die harde samenzweringstheorieën, maar uit een soort onverschilligheid. Van, ik weet het niet, ze zullen het wel allemaal slecht met mij voor hebben. Of met de samen. Of ze zijn toch allemaal maar een beetje op eigen gewin uit. En dat was ook de aanleiding, een van de aanleidingen, denk ik wel, voor jou om dit boek te schrijven. Ja, dat we daar nu echt. Het is super actueel. Tegelijkertijd heel tijdloos, denk ik. Die zoektocht naar waarheid. Ja. Is jouw boek zelf ook zo'n zoektocht naar de waarheid? Ja, absoluut. En bestaat die dan, volgens jou? Ja, volgens mij bestaat die. En kijk, die waarheid. Die waarheid is is natuurlijk een te groot iets om voor het individu om helemaal te doorgronden. Hè? Wij christenen die belijden dan van dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Nou, lappen, daar heb je het al. Dat is best ingewikkeld. Hij is de waarheid. God is de waarheid. Dat past niet in je binnenzak, die waarheid. Nee. En volgens mij is die grote waarheid aanspraak van het christendom ook precies dat waarschuwt van pas op, die waarheid is bij God en niet bij de mensen. Die past inderdaad niet in jouw binnenzak. Jij kunt niet schermen met die waarheid alsof het jouw persoonlijke eigendom is waarmee een ander een knuppel is om een ander mee te slaan. In het beste geval kunnen wij pachters van die waarheid zijn. Dus de waarheid in pacht hebben, dat heeft een hele negatieve bijklank in ons taalgebruik. Maar eigenlijk als je erover na gaat denken, pachten is een soort van erfafspraak die je hebt. Hè? Dat je er goed voor zorgt in de tijd die jou gegeven is. En het vervolgens ook weer een beetje netjes doorgeeft aan de volgende generatie. En dat is volgens mij het beste wat we met de waarheid kunnen doen. Of met de traditie die ons wordt overgeleverd over die waarheid. En dus die waarheid met een zeker ontzag benaderen. En daarom heb ik in de ondertitel spreek ik ook over waarachtigheid. Want uiteindelijk, die waarheid, ja, die is ook heel moeilijk om te doorgronden. Maar er is zoiets als waarheid, daar ben ik van overtuigd. Maar uiteindelijk is waarachtigheid is veel meer wat doen we er zelf mee? Is meer een deugd die gaat over hoe is jouw houding in het leven? Ben jij gericht op die waarheid? Ben je oprecht zoekend naar die waarheid? Probeer je die waarheid te stellen boven particuliere belangen bijvoorbeeld? Soms komt de waarheid niet zo goed uit. Daar kan iedere journalist over meepraten. Want ja, je hebt soms ook gewoon nieuws wat jou helemaal niet zo goed uitkomt. Ofwel omdat het je eigen organisatie raakt. Is dat dan een deugd die alle journalisten zouden moeten nastreven? Of vooral, of alleen misschien religiejournalisten? Nee. Is het anders voor religiejournalisten? Nee, nee, ja, nee, behalve dan dat inderdaad hun religie wel hele duidelijke, ethische imperatieven afgeeft over de omgang met die waarheid. En uiteindelijk een soort deugdethiek aanbiedt van ja, hoe wij om moeten gaan met dat zoeken naar waarheid en streven naar waarheid. Maar in principe, kijk, we hebben het wel over religiejournalistiek, kerkelijke journalistiek en over religieuze media, seculiere media. Ik gebruik die termen ook wel veel. Maar uiteindelijk, journalistiek is journalistiek. Ja. En ik heb dit boek ook helemaal niet alleen voor de eigen spreekwoordelijke parochie willen schrijven. Nee. Eigenlijk ook voor vakgenoten, maar ook krantenlezers, nieuwsconsumenten van alle gezindten en ook niet religieus. Ik denk dat als het klopt wat ik hier schrijf en wat ik hier probeer te onder woorden te brengen, dan zouden kerkelijke, niet-kerkelijke journalisten, nieuwsconsumenten het daar allemaal gewoon hartelijk over eens kunnen zijn met elkaar. Dat valt in de praktijk altijd tegen, dat we het heel erg eens zijn met elkaar. Maar we moeten wel. Er moet een gedeelde grond van morele aanspraken zijn. En ik denk eigenlijk dat het. Ik vind de journalistiek, zoals ik het ken, ik volg de discussies in de journalistiek ook vrij redelijk. Ik vind ook dat wij wel een vakgebied zijn, ook buiten kerkelijke kringen, juist ook buitenkerkelijke kringen, waar heel veel heel ethisch wordt nagedacht over het vak van ja, wat doen we nou eigenlijk en waarom doen we het? We zijn heel zelfkritisch als journalistiek. Ja, en als we het dan hebben over nepnieuws, is het ergens misschien kwalijker als je als religiejournalist nepnieuws verspreidt dan als regulier journalist? Zeker als je het wel bewust verspreidt, ja. Ja, ja. En onbewust, per ongeluk? Per ongeluk, achteraf, ja. Als je dan denkt van toch anders moeten doen. Nou, daar ben ik op zich, dan ben ik katholiek genoeg om daar mild over te zijn. Dan ga je naar de biechtstoel en dan krijg je daar wel weer vergeving voor. Of heb jij dat wel eens gedaan? Natuurlijk. Voor ongeluk? Ja, dat denk ik. Ja, ik heb nou niet direct een voorbeeld paraat. Maar natuurlijk heb je wel eens dingen naar buiten gebracht of onderwerpen op een bepaalde manier behandeld waar je achteraf van denkt, ja, nee, maar dat heb ik helemaal niet handig gedaan. Nee. Of dat had ik. Dit is uiteindelijk niet de. Ik heb hier de waarheid geen dienst mee bewezen. Kijk, de meeste mensen leven ook niet, ik niet in ieder geval, dat lijkt me trouwens ook een heel vervelend leven, in een soort van permanente in de gloria stemming over, oh, ik ben de waarheid aan het dienen. En nee. We zijn ook gewoon maar ons vak aan het doen. En we sjokken om 7:30 's ochtends met onze broodtrommel onder de arm naar een redactiekantoor. En het is ook altijd voor een belangrijk deel business as usual. Ja. En die waarheidsliefde, ja, ik bedoel, tuurlijk, dat is iets wat mij uiteindelijk draagt en vult en inspireert. Maar dat is lang niet altijd aanwezig. Maar ik denk wel dat we dat je als kerkelijke journalist in ieder geval niet kan zeggen van ja, maar ik heb van die ethische principes nog nooit gehoord. Nee, dus, nee. Je hebt dan misschien heb je toch niet wel iets meer een iets duidelijkere plicht toch, ja, extra. Ja, misschien wel. Om even bij jouw persoonlijke ambities te blijven. Mm. Heb jij nog een journalistieke droom? Iets wat je heel graag nog zou willen doen of bereiken in jouw werk? Poeh. Ik hoop eigenlijk, mijn belangrijkste droom nu is dat ik kan veiligstellen in dat brede, veelkleurige medialandschap dat we hier hebben, dat er ook nog een katholieke stem klinkt. En dat is al ingewikkeld genoeg in tijden van ontzuiling. En de katholieke zuil is nog harder ingestort sinds de jaren 60 dan de protestantse zuil. Ja. Jullie vierden wel laatst van het Katholiek Nieuwsblad het 40-jarig bestaan. Ja, precies. Was het wel reden voor een feestje, denk ik? Zeker, dat was absoluut reden voor een feestje. En 40 jaar, toen ik zei het eens tegen een collega hoofdredacteur, die zei van, het Katholiek Nieuwsblad, bestaat dat nog? Ik zo, ja joh, al 40 jaar. Oh, pas 40 jaar, zei hij. Die dacht van, dat is iets van de jaren 1800 of zo, een Katholiek Nieuwsblad. Maar dat is niet zo. Het is juist eigenlijk na de ontzuiling ontstaan als een poging om binnen dat brede debat een katholieke stem te zijn. En ja, in feite dat kunnen blijven doen en dat ook een zekere toekomstbestendigheid geven is al best moeilijk. Dus nou ja, mijn journalistieke droom is, het is misschien een beetje een armzalige droom, maar daar hoop ik toch wel mijn bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren. Ja. En, Ja. Mooi. Anton, we gaan naar het laatste nummer dat jij hebt gekozen. Dat is The Gypsy Fairy Queen. Even kort, waarom wilde jij dat heel graag horen vanaf? Ja, dat wil ik gewoon horen, omdat het zo ontiegelijk mooi is. Ik hou heel erg veel van Marianne Faithfull. En hier zingt ook nog eens een van mijn andere helden, Nick Cave, mee. En dit is eigenlijk ook wel een ode aan de verbeelding. Het is The Gypsy Fairy Queen. Is eigenlijk een soort van paraphrase van William Shakespeare's Midsomernachtsdroom. Het is een ode aan de verbeelding. Zo lees ik hem, zo hoor ik hem in ieder geval. Iets wat en, we misschien allemaal wel. We hebben allemaal nodig. Verbeelding nodig. Klinkt misschien als een heel raar contrasterend met dat en mijn pleidooi voor tegen het nepnieuws. Maar ik geloof dat de verbeelding daarin een veel belangrijkere en onderschatte rol speelt. Vandaar. Mooi. We gaan luisteren naar de Gypsy Fairy Queen. Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length breath of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking. And the ones she did, the ones she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight. We luisteren naar de Gypsy Fairy Queen. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur, van de Nacht van EO. Het boek Geloof jij het? Van Anton de Wit ligt nu in de boekhandel. Anton, komen er ook nog lezingen aan over dit boek? Ja, er zijn wel wat lezingen in de pijplijn, maar nog geen concrete data. Dus dat is jammer. We hebben het nu net gelanceerd en we zijn nog bij aan het komen van het lanceringsfeestje. Ja. Ik zal er nog wel her en der over gaan vertellen, inderdaad. En waar ga je het dan over hebben? Heb je dan één onderwerp dat je eruit gaat pikken? En vaak wordt er dan ook gevraagd om te reflecteren op die brug tussen kerk en krant. Mm-hmm. Daar gaat veel over. En ik merk wat breder de belangstelling heeft. Ik heb 1 hoofdstuk over kunstmatige intelligentie geschreven. En dan merk ik ook dat iedereen met wie ik erover praat, we hebben dit uur nog niet eens over, niet zo, ja, het is even te sprake gekomen, maar ja. Dan merk ik ook dat heel veel vraag naar is, dat daar iedereen ook in de journalistiek daar verschrikkelijk mee bezig is. En ja, dus dat is wel een hot topic. Interessant. Als iedereen dit boek leest, Anton, hoop je dan op het einde van nepnieuws? Ik heb geen enkele pretentie dat mijn boek het einde van de nepnieuws gaat inluiden. Ik ben al lang blij als mensen die het lezen op een andere manier, op misschien een wat barmhartigere manier naar media leren kijken en op een barmhartigere manier naar die kerkelijke traditie leren kijken van goh, zo had ik er nog nooit naar gekeken. En uiteindelijk is het daar maar om te doen dat je wel vaker denkt van oh, nou, interessant, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Ja. Dat is eigenlijk al een hele grote winst als we dat wat vaker durven denken en durven toelaten, die gedachten. En nog even terug naar het gesprek. We begonnen met de vraag of jouw boek ook een pleidooi was om te beargumenteren dat jij geen rotbaan hebt. Mm-hmm. Heb jij die man voor die lezing overtuigd? Nee. Oh, jezelf wel? Ja, over het algemeen wel. Okay. Ja. Het ligt een beetje aan op wat voor moment je het me vraagt. Soms dan denk ik, oh, die meneer had gelijk op dagen dat het zwaar is. Maar nee, ik geloof wel dat het een hele mooie baan is. Ik geloof dat journalistiek er nog toe doet in deze samenleving. Ik geloof ook dat religiejournalistiek er nog toe doet in deze samenleving. En ik ben eigenlijk alleen maar dankbaar dat ik daar een bescheiden bijdrage aan mag leveren. Dus het is wel een aanrader. Je raadt mensen nog wel aan om zich te specialiseren tot religiejournalist. Heel graag. Ik hoop ook altijd dat er mensen, ze zijn er gelukkig nog op de scholen voor journalistiek, die daar wel belangstelling voor hebben en daarvoor kiezen. En misschien als ik er iets mee wil bereiken, is het dat het op de scholen voor journalistiek weer echt een vak wordt. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Dat is bij deze het pleidooi. Oh, hartstikke goed. En nog even kort, waar kunnen we het boek verkrijgen? Waar moeten mensen naartoe? In alle boekhandels. Mooi. Ja. Hartelijk dank. Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad en auteur van het onlangs verschenen boek Geloof jij het? Nu het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug met de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een internationale coalitie, waar ook Nederland deel van uitmaakt, is akkoord met een steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 115 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld voor materieel waarmee mijnenvelden kunnen worden geruimd. Volgens het Britse ministerie van Defensie is Oekraïne het land met de meeste mijnen ter wereld. En dat is een groot obstakel geworden voor het Oekraïnse tegenoffensief tegen Rusland. Het opruimen van de mijnen is volgens het Britse ministerie dan ook essentieel om het land vooruit te helpen in de oorlog. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldde de Israëlische publieke zender Kan. Zo'n 3000 mensen zijn gewond geraakt bij gevechten in het noorden en zuiden van het land. Een woordvoerder van het Israëlische leger meldde dat er vannacht 70 luchtaanvallen zijn uitgevoerd in het Daraa Tufa-gebied in de Gazastrook, van waaruit Hamas-strijders veel aanvallen uitvoeren. Het eerste vliegtuig met Amerikaanse munitie is aangekomen in Israël, meldt het Israëlische leger. Het vliegtuig is geland op de luchtmachtbasis Nevatim. De munitie zal aanzienlijke aanvallen en aanvullende scenario's mogelijk maken, aldus de Israëlische legerwoordvoerder. De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat de VS ervoor zullen zorgen dat Israël de middelen heeft om zichzelf te verdedigen. Het land plant een groot offensief in de Gazastrook als reactie op de aanval door Hamas dit weekend. Door een grote brand op Luton Airport bij Londen ligt het vliegverkeer op de luchthaven tot vanmiddag stil. Zeker tot 1 uur Nederlandse tijd zal er niet worden gevlogen van en naar de luchthaven ten noorden van de Britse hoofdstad. De brand brak uit op een van de parkeerplaatsen en verspreidde zich zodanig via meerdere auto's op het parkeerdek dat een deel van de terminal Car Park 2 instortte. 4 brandweerlieden en een lid van het luchthavenpersoneel zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog zon, later vanuit het noorden regen. Het wordt morgen maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De nacht van EO. Het komende uur duiken we het archief in van de ongelooflijke podcast. Want hoe bouw je iets met eeuwigheidswaarde? Hoe onze steden, dorpen en gebouwen eruit zien zegt veel over onze cultuur. En zelfs over onze religie of het gebrek daaraan. Een thema dat misschien wel relevanter is dan ooit, nu er de komende jaren 1 miljoen woningen in Nederland gebouwd moeten gaan worden. Maar hoe bouw je iets met eeuwigheidswaarde en iets dat waarachtig is? In een ongelofelijke podcast gaat journalist David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek met architect Floris Alkemade. Hij was rijksbouwmeester en laat architectuur verbinden met dieperliggende thema's. Floris Alkemade, welkom in de ongelofelijke podcast. Dank je. Heel goed dat je er bent. Het is voor het eerst in de podcast dat we met een architect spreken. Laat staan een voormalig rijksbouwmeester, wat ik een prachtige term vind. Zeker. Vroeger heet het zelfs architect des konings, toch? Ja, dat is eigenlijk nog mooier. Hè? Dat is nog mooier. Ja, en het is een titel die al meer dan 2 eeuwen bestaat. En destijds bedacht om een architect te hebben die de koninklijke paleizen zou beheren. Dus zowel het onderhoud als het verbouwen. En op een gegeven moment is daar ook het andere rijksvastgoed bijgekomen. En daarna ook nog het adviseren van de regering. Maar ik vond het wel grappig dat ik in mijn termijn ook weer aan Huis ten Bosch mocht werken. Dus toch een paleis. Toch een paleis, toch weer aan onze majesteiten ook een onderdak kunnen bieden. Maar het is breed, want het ging van een paleis tot ook huizen voor vluchtelingen eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk het mooie van de titel van een rijksbouwmeester. Je hebt ook een atelier van een man of 30, 40. Dus je hebt ook echt wel slagkracht. Een bedrijf, ja. Ja, en je kunt je eigen agenda vormen. En toen ik rijksbouwmeester werd in 2015... hadden we ook een vluchtelingeninstroom. Mm. En toen heb ik eigenlijk meteen contact gezocht met het COA... om te kijken van kunnen we nou iets slimmer verzinnen voor die opvang. Voor de woningen die we daar voor nodig hebben. En dus je ziet veel van die modellen die we toen ontwikkeld hebben, die worden nu weer heel actueel. En ik ben ook in contact met Oekraïne nu om te kijken voor de wederopbouwplannen daar. Ja, dat is ook en fascinerend. En diezelfde modellen zijn we aan het kijken van, is dat wellicht een idee? Om zelfs modellen die snel, waar je er snel veel van kan neerzetten. Moet je dat zo voorstellen? Ja, we zijn zelfs aan het kijken, dat is een ander team in Amsterdam nu bezig, van kunnen we heel snel een aantal van die woningen bouwen in Nederland om vluchtelingen op te vangen. Maar op het moment dat ze teruggaan naar Oekraïne, dat die woningen meegaan. Die zijn, omdat ze van hout zijn, zo licht. Je kunt ze achter op een vrachtwagen zetten en ze meegeven. Bijzonder. Ja, dus dan zie je eigenlijk dat in zo'n vorm van nadenken over wat voor woningen kunnen we maken. Kunnen we dat nou in plaats van hout doen, in plaats van beton? Eigenlijk een hele keten nieuwe mogelijkheden open. Maar het is ook bijzonder dat jij bezig bent om na te denken met Oekraïners van hoe kunnen die steden die nu tot puin worden geschoten, zo is het helaas nu, hoe kunnen we die straks op een mooie, goede manier opbouwen? Maar je bent ook bezig met vluchtelingen die hier komen vanuit Oekraïne te kijken hoe kunnen we die goede huizen geven, al dan niet tijdelijk. Ja, het is interessant dat de regering Oekraïne heeft het gevraagd aan de Academie van Bouwkunst in Kharkiv. En de directeur van die academie die heeft eigenlijk contact gezocht met ons. Omdat hij zegt van nou, de steden in Oekraïne zijn eigenlijk allemaal op Russisch leest geschoeid. Hè? Dat is de manier waarop de steden gepland en gebouwd zijn. Wat je ervan ziet in elk geval, grijs beton en flats. Maar, ja, precies. Ja, dat is een beetje het voordeel wat we hebben van die communistische... Ja, vooroordeel. Ik zou dat gerust oordeel kunnen noemen. Daar zit die woningbouw, dat is ook niet waarvan je denkt dat is toekomstbestendig. Of daar zit geen spatje ontwerpvrijheid in of duurzaamheid, niets. Hè? En de bouwkwaliteit is abominabel. Oké, dat ook nog. Dus voor de Oekraïense regering zeggen ze van ja, maar dit is het moment om een sprong voorwaarts te maken. Maar natuurlijk ook psychologisch, hè, dat je midden in de oorlogstijd al gaat nadenken over, oké, maar wat komt hierna? Hè? Nadenken over een wederopbouwtijd. Ja, dus ook architectonisch losmaken van Rusland eigenlijk. Ja, dus echt op de westerse lees geschoeid. Met andere inzichten over hoe organiseer je transport. Wat voor vormen van woningbouw maak je. Hoe maak je je openbare ruimtes. Maar los daarvan natuurlijk ook, hoe sluit je nou aan bij een hele andere bouwopgave? Ja. Dat is ook interessant dat je zegt ook architectonisch losmaken van Rusland. Want ja, wat ook blijkt uit dit onderwerp, en dat gaan we deze aflevering denk ik nog wel merken, dat er in architectuur en bebouwing, dat er soms ook echt een culturele component, of misschien zelfs wel een religieuze component ook zit. Dus dat een maakt het statement ook gemaakt. Een fascinerend thema. En jij was dus Rijksbouwmeester tot vorig jaar. Nou, dat ging dus van paleizen tot huis voor vluchtelingen, hebben gehoord. Ook het Binnenhof natuurlijk een gigantisch project om dat te renoveren. Baan, boeiend inderdaad. Wat een leuke baan, ja. Ja, zeker. Als ik het zeggen mag. Ja. Je bent een beetje jaloers. Nou ja, als theoloog. Ik was theoloog des vaderlands. Dat is geen rijksbouwmeester. Theoloog des konings. Maar dat klinkt wel fantastisch, moet ik zeggen. Ja, maar zonder gekheid. Dat lijkt me echt een hele leuke baan. Zeker het Binnenhof is natuurlijk waar de cultuur van ontwerpen, de politieke cultuur, op de meest directe manier raakt. Hè? Waarin je eigenlijk ziet dat die culturen zo verschillend zijn. Hè? Waarbij architecten een soort verbeeldingskracht inzetten om dingen te verbeteren, te veranderen, hè? Andere mogelijkheden te zien. Waar die politieke cultuur vooral was van ja, maar we willen eigenlijk geen verandering sober, zien. Hè? Sober en doelmatig. Je krijgt te maken met de wensen van, laten we het zo zeggen, de monarchie. De vorst zelf, hoe die wil wonen, tot en met een vluchteling die net is gearriveerd en alles wat ertussen zit. Dat lijkt me heel leuk. Het is een concept. En je moet ook heel snel kunnen schakelen, volgens mij. Ja, maar het mooie van de architectuur is dat je met je verbeeldingskracht telkens nieuwe wegen openlegt. En dat is denk ik het groot verschil tussen politieke cultuur, heel erg op beeldvorming gericht en veel minder op inhoud dan dat je zou hopen. Binnenhof moet sober en doelmatig gerenoveerd worden, want het mag niet veel geld kosten. Natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk het mantra. Terwijl als je dan ziet wat ze in een programma van eisen zetten, dan denk je van ja, maar dat is alles behalve sober en doelmatig. Hè? Ja. Ja. Ze willen alles, maar het mag geen zichtbare verandering en het mag ook niet, et cetera. Tegelijkertijd zie je gewoon een aantal verbeteringen die voor de hand liggen. Die het complex, hè, 8 eeuwen oud, hè, hoe mooi kun je het hebben, echt zouden verbeteren. Hè. De monumentale waarden zouden kunnen herstellen. Maar dan is er de angst van ja, maar dan denken de mensen dat we te veel geld uitgeven. Of we moeten hier wat inleveren en dan krijgt die club wat meer en wij wat minder. Dat kan niet. Hè. Dus je ziet een hele andere gevoeligheid optreden. Maar dat maakt het vak inderdaad leuk. Het spelen met verlangens en angsten. Nou, je bent al jarenlang architect. Je hebt ook 18 jaar met ook die bekende, befaamde architect Rem Koolhaas ook samen gewerkt. En wat is nou het project waar je het meeste, met het meeste plezier op terugkijkt? Waar je misschien het meeste trots op bent? Nou, dat zijn er heel veel. Het is moeilijk, hè? Het is alsof je vraagt van je kinderen. Je favoriete kind. Precies. Stefan, wat is je favoriete bijbelboek? Dat is ook net zoiets. Nee, maar goed, ik heb natuurlijk al een aantal projecten waarvan ik denk dat dit echt mooie projecten geweest. Hè? Ik heb bijvoorbeeld aan het Zeghet Zollverein gewerkt. Een oud industriegebied in het Roergebied. En daar het Roermuseum gemaakt. Wat een wereldcultuurerfgoed is geworden. Ontzettend leuk om aan zo'n oud industriegebied hele andere betekenis, programmering en waardering te geven. Ik heb op heel veel plekken gewerkt natuurlijk. Ik heb veel gewerkt in Lille, de inpassing van het TGV-station. Hele stationsomgeving tegen de binnenstad aan. En de binnenstad van Almere is ook een belangrijk project. Nee, zeker. Ik heb over de hele wereld gewerkt. Hè. Los Angeles, New York, Miami. En op een gegeven moment kwam Almere voorbij. Dat is wel een uitdaging, toch? Ja, ik dacht van ik zit in alle wereldsteden. Waarom zou ik nou Almere niet in mijn hart sluiten? Hè? En dat was een prijsvraag voor het ontwerp van de binnenstad. Ja. En het viel mee op dat in Nederland iedereen een oordeel heeft over Almere. Dat wil ik, Dat heeft zo'n beetje een naam van, dat wil je niet doodgevonden worden. Nee, hè? De ultieme slaapstad. Hè? Ja. Dus ik dacht van maar juist daar toont de Nederlandse cultuur zich in de meest onbarmhartige wijze. Hè? Want natuurlijk vinden we de binnenstad van Amsterdam prachtig. Ja, dat is 17e eeuws. Hè? Mm. En veel slavengeld. Hè? Dat is niet het gezicht van deze tijd. Almere is het gezicht van onze tijd. Hè? Ja. En als dat ons niet bevalt, is dat waar we aan zullen moeten werken. En niet onze rug erop moeten markeren. Dus als je afgeeft op Almere, geef je eigenlijk een beetje af op jezelf. Ja, en het bijzondere is, ik ben vaak ook met buitenlanders naar Almere gegaan. En die hebben zeg maar niet dat vooroordeel waar Nederlanders mee behept zijn. En die zien een stad en ze denken van hoe is het mogelijk? Hè? Ik ben er ooit met de burgemeester van Incheon geweest. Een stad naast Seoul, Korea. Ja. 6 miljoen inwoners. En die liep in Almere rond en die keek naar die huizen. En die zei van bij ons een captain of industry op het eind van zijn leven, als die geluk heeft, kan zich zo'n huis veroorloven. Is dat en hier heeft iedereen het. Hè? Hoe doen jullie dat? Hè? Die is totaal verbijsterd over de normen rijkdom van onze volkshuisvesting. En dan nog op een plek waar een aantal decennia, nou inmiddels wel aardig wat decennia, gewoon water stroomde. Ja, en dat vond hij trouwens totaal onverantwoord. Hij zegt, ja, dat kan, nee, dat kan niet. Nee. Maar dus als jij zegt, ik wil aan een buitenlander Nederland laten zien, dan neem ik hem mee naar Almere. Ja. En niet naar het hart van Amsterdam. Nee, dat kennen ze. Ja, en dat, kennen ze en dat is natuurlijk het prototypisch beeld. Hè? En ook prachtig. Hè? Maar ik denk het ware gezicht van Amsterdam is Almere. Ja. En dat is wat we nu toevoegen. En als je daar niet van houdt, dan zullen we eraan moeten werken. Maar dat vind ik ook het boeiende nu van deze tijd. Dat er zo'n enorme druk is op de binnenstad van Amsterdam. Dat eigenlijk de gebieden eromheen steeds leuker worden. Is ook zo, ja. Amsterdam-Noord leeft ineens op. Ja. Maar zelfs de Bijlmer, Nieuw-West. Ja. Ineens begint het zou daar. Almere, het ware gezicht van Amsterdam. Dat vind ik wel een mooie om nog even te laten landen. Absoluut. Stefan, ben jij een beetje gevoelig voor architectuur? Nou, een beetje een rare vraag misschien. Maar een heel conventionele smaak. Ik vind het heel mooi zo'n oude boerderij. Bijvoorbeeld zo'n kophalsrompboerderij in Friesland. Okay. Of een oude kathedraal of dat soort dingen. Maar als ik zo bezield hoor spreken over Almere, dan denk ik, je moet er wel echt verstand van hebben om daar dan de lol van in te zien. En als jij het zo vertelt, dan denk ik van ja, ik snap het. Ja. Maar dan moet er iemand me even duidelijk maken. Mijn smaak is conventioneel. Maar wat kerk heb je natuurlijk ook, alle soorten en maten. Wat voor soort? Wat ik er dan meest van hou, maar dat is dan de romanticus in mij. Zo'n oud Engels kerkje ergens op het platteland. Waar geen hond meer komt. En waar je dan binnenkomt met zo'n krakende deur die gewoon open staat. Er staat een potje naast de deur. Doe er alsjeblieft een pond in voor het dak. En het ruikt een beetje naar verstofte psalmboekjes. En je voelt de generaties die je volgingen daar. Ja. Het licht valt mooi binnen. Dat zijn vaak van die oude middeleeuwse kerkjes. Dan ja, middeleeuws soms wat later. Ja, ja, nee, daar hou ik wel van. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Want als het gaat om mooie, esthetisch aantrekkelijke architectuur, dan denken veel mensen misschien naar kathedraal of kerk of paleizen, dat soort gebouwen. Je kan ook spreken over Almere, de binnenstad. Kan je dat vergelijken of is dat toch een soort andere orde? Nee, het is zeker een andere orde. Hè. Als je kijkt naar ook hoeveel bezieling mensen in een gebouw leggen, wat voor betrokkenheid, wat voor budgetten er zijn. In de middeleeuwen, maar tot in de vorige eeuw waren die natuurlijk oneindig veel groter dan wat er nu nodig is. Hè. Maar toch zit er ook in die moderne architectuur, ook moderne religieuze architectuur, vaak een enorme kwaliteit. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ik ben toevallig nu betrokken bij om na te denken over de kerk in Odiliapeel, een klein Brabants dorp. Naoorlogse kerk van Paul de Jong, een Bosch schoolarchitect. Dat is een totaal andere stijl van kerkenbouw dan die we voor de oorlog hadden. Hoe ziet dat er ongeveer uit? Nou, dat is, als je het over sober en doelmatigheid hebt, dan heb je daar je architectuur gevonden. Nee. Maar gebaseerd op de getallen en de verhoudingsleer van Dom van der Laan. Dat was een monnik die helemaal gefascineerd was door het plastisch getal. Zo'n driedimensionale verhoudingssysteem wat hij had bedacht. En gebaseerd op die verhoudingen zijn die gebouwen gemaakt. En daardoor hebben ze een soort harmonie en een soort afgewogenheid. Ook hele mooie detailleringen. En dan zie je dus plotseling dat, en dat was een tijd na de oorlog, waar ze die neogotiek zagen als het kwaad bijna. Van ja, maar dat is een cultuur die we achter ons moeten laten. Hè? Want dat is de religie die intimideert, die het gezag oplekt. Neogotiek, dat zijn die kerkjes van Kuipers en zo uit Amsterdam. Ja, Kuipers is daar ultiem. Van de kerken, dat soort kerken. Ja. Kuipers kan ik ook zeer waarderen, hoor. Ja. Daar niet van. Maar na de oorlog was het echt het ideaal. Was van, nou, we moeten dat achter ons laten. En dan zie ik in zo'n kerk een Odiliapeel, maar ook de kloosters die Dom van der Laan zelf gebouwd heeft, zie je een moderne architectuur die met het jaar mooier wordt. Ja. Want, en dat is natuurlijk ook wat architectuur nodig heeft. Afstand in de tijd om het te waarderen. Ja. En want dat is een constante in onze geschiedenis. Een nieuw gebouw wordt altijd verketterd. Hetzelfde geldt voor het Concertgebouw, voor het Rijksmuseum, voor het Stedelijk Museum. Dus ooit hebben mensen mopperend om die kathedraal van Chartres heen gelopen. Nieuwe kolos, hier moeten we ermee. Ja, maar is dat echt zo bij het Rijksmuseum en zo? Vond men dan aan het begin niks? Ja, enorm. Dat was natuurlijk ook een Kuipersgebouw. En er was een enorme discussie toen. Wat moet nou een uitgerekende katholieke architect hier bij ons in Amsterdam het belangrijkste gebouw maken? Ja, dan zie je ook weer dat die culturele component weer meespeelt. Ook die culturele component, hoor, absoluut. Of religieus zelfs. Ja. En misschien over enkele eeuwen verzamelen de toeristen zich rond die binnenstad van Almere met fototoestellen. Want is dat iets wat gerijpt is door de eeuwen heen? Ja, als nee, hoogwaardige, ja, esthetisch, ja, mooie architectuur. Nee, ik heb wel eens Almere vergeleken met dat meisje wat je vroeger in de lagere school in de klas zat, wat je nooit was opgevallen. En dan 10 jaar later zie je er terug en denk je van, verrek, dat ik dat toen niet gezien heb. En die is mooi opgedroogd. Zo van, hè? Dat heeft Almere. Hè? Kijk, en Almere valt niet op door een soort subtiele schoonheid. Maar wat Almere in overweldigende mate heeft, is waarachtigheid. Ik denk dat misschien nog wel een belangrijke kwaliteit... Wat bedoel je daarmee, waarachtigheid? Nou, een soort totale eerlijkheid. Hè? En kijk, Amsterdam binnenstad is prachtig. Maar kijk eens wat die gevels, die historische gevels, wat erachter gebeurt. Hè? Ja. Eigenlijk, hè, het wordt wel eens de Disneyficering genoemd. Hè, alsof het een Disneyland is. Façadearchitectuur. Je houdt een beeld in stand en daarachter is een totaal andere wereld. Een totaal andere werkelijkheid. Ah, oké. Natuurlijk moet je die binnenstad bewaken en die cultuur en die architectuur bewaken. Maar je verliest op een gegeven moment de waarachtigheid. Hè? Het is een beetje gestold. Ja, maar hè, wat het toont is niet wat het is. Hè? Een soort schizofrenie tussen beeld en inhoud. Hmm. Kijk, en dat heeft al meer 0,000. Hè? Daar, wat je ziet is wat je krijgt. En wat ik al zei, ja, het is niet altijd van een subtiele schoonheid die je meteen, waarmee je meteen verkocht door bent. Maar de eerlijkheid, de waarachtigheid is een groot goed. En daar kan die stad groot op worden. Ja, dat is mooi. Zo had ik er nog niet naar gekeken. Wat is een eerlijk gebouw? Een eerlijk gebouw is gewoon, als je aan de buitenkant ziet, dat je weet wat er in zo'n gebouw gebeurt. En dat je ook weet dat het niet iets representeert wat het niet is. Hè? Dat kantoor dat eruit ziet als een kantoor. Een kerk die eruit ziet als een kerk. Een huis dat eruit ziet als een huis. Ja, en dat je in ieder geval ook het soort beeld hebt van wat voor leven erin zich erin afspeelt. Hè? En dat is natuurlijk het fascinerende van Almere. Dat er zo ontzettend veel mensen wonen. En dat de vraag is, als je een stad ontwerpt, en dat ging het centrum ook over, kun je daar nou de andere aspecten van wat het stedelijk leven nodig heeft ook in bouwen? Kun je zo'n stad verdichten, dat er meer gebeurt? Maar toen ik daar werkte, was er het Flevo ziekenhuis ligt midden tegen het centrum aan. En toen zeiden ze, ja, het ziekenhuis, dat moeten we naar de buitenrand van de stad verplaatsen, want het moet dubbel zo groot worden. Ja, en bereikbaar, past, neem ik aan. Hè, en bereikbaar, en dat past natuurlijk niet in het centrum. Ja. Hè? En toen heb ik echt een pleidooi gehouden van, nee, laten we het ziekenhuis midden in het centrum houden. Langs het grote winkelcentrum. Gewoon een onderdeel van het stedelijk leven zijn. Ja. Want ik vind het heel belangrijk dat onze steden niet alleen een soort plezierige koopparadijzen zijn en cappuccino bars. Maar dat zo'n werkelijkheid als die van het ziekenhuis, dat die gewoon in dat stedelijk leven meedoet. Hè? Ziekte hoort ook bij de stad. Absoluut. En het is niet verkeerd om daarmee geconfronteerd te worden als je aan het shoppen bent. Absoluut. Voor een mooie nieuwe schoenen. Ja. Of... Ja, ja. Een nieuwe telefoon of wat dan ook. Eigenlijk hoor ik heel veel dingen zeggen van... Als men niet als Amsterdam is. Nee, ik heb een hartstochtelijke, diepe, diepe liefde voor Amsterdam. Dat is toch een beetje een negatief benchmark, hoor ik bij. Ik kom uit Brabant. Ik heb als Rijksbouwmeester ook vaak het verhaal verteld van Nederland is groter dan Amsterdam en Nederland is groter dan de Randstad. Ja. Hè? En we missen zo ontzettend veel potentie doordat we denken dat altijd alles in de Randstad zou moeten gebeuren. In de Randstad, de G4 en omgeving, woont ongeveer een derde van de bevolking. Ja. En er wordt ongeveer een derde van het bruto nationaal product verdiend. Dus 2/3 van het bruto nationaal product gebeurt daar buiten. Is elders, en dat is echt niet slaaplandjes en koeienmelk. Hè. Daar zit een enorm... Kijk naar wat er in Eindhoven en Helmond gebeurt. Ja, hè. Die high-tech. En het idee dat je het idee hebt van... Het geld en de cultuur, dat zit aan de Randstad en daarbuiten. Nou, daar komen de slaapplantjes vandaan. Dat is zo'n misplaatst beeld. En dus dat heb ik vaak proberen te vertellen, dat verhaal. Maar dat wordt in Amsterdam heel makkelijk vertaald als hij houdt niet van Amsterdam. Maar is het ook niet een beetje van voor een architect? Ja, dat is heel naïef wat ik nu zeg. Gewoon meer te doen is buiten Amsterdam, want dat staat al vol. En die 17e-eeuwse grachtengordel mag je toch niks meer doen? Terwijl Almere kun je nog lekker bouwen. Nee, dat is te naïef. Ja? Ja, nee, het is, dat vrees ik al, ja. Ja, nee, net, het is, ook in Amsterdam is voldoende te doen. En natuurlijk moet er ook in Amsterdam veel gebouwd worden. En uiteraard vindt ieder architect het leuk om aan een museum te werken. Maar ik denk een van de belangrijkste verworvenheden van de Nederlandse architectuur is ook de volkshuisvesting. En Juist daar zie je dat de verandering op dit moment weer heel groot, verrijkend en fundamenteel zou moeten zijn. En de uitdaging is een heel groot natuurlijk. Er wordt gesproken over dat er 1 miljoen woningen bij moeten komen. Ja. En naast dat ik het gewoon fascinerend vind om hierover te praten, ook omdat we het daar niet zo vaak over hebben. Het valt me op, denk ik, ook in het publieke debat, in de media. We hebben het überhaupt niet heel vaak over architecten als per se invloedrijke personen. Terwijl architecten de wereld om ons heen letterlijk... Het woord scheppen gaat misschien te ver in deze vormgeven. Context van de EO. Ja. Maar op zijn minst vormgeven. Hoe voelt dat eigenlijk? Voelt dat ook machtig? Ja. Nou, ik zou je willen uitnodigen om 1 gesprek met de projectontwikkelaar mee te maken. Dus ieder gevoel van macht is verdwenen. Ja, maar toch, als ik een boek schrijf... Nou, ik mag blij zijn dat over 5 jaar iemand nog weet wat ik geschreven heb. En als jij iets neerzet, dan kan het er zomaar 100 jaar staan. Ja. En zeker een stedenbouwkundige plattegrond, dat kan eeuw na eeuw... Nee, in die zin heb je zeker macht, invloed, zou ik het liever willen noemen. En het is ook ontzettend leuk om over na te denken. Ik denk, we hebben natuurlijk vaak over onze cultuur en onze eigen tijd, et cetera. Ik denk dat niets zozeer weerspiegelt wie en wat we zijn... dan simpelweg onze steden en onze dorpskernen. Daarin, dat is echt de spiegel van wie en wat we willen. En dus hoe het eruit ziet. Ja, hoe het eruit ziet en hoe de stromen en de ontwikkelingen in de wereld zich afspelen. Het feit dat we een digitalisering meemaken, toont zich in leegstaande winkelstraten. Het feit dat we ineens 1 miljoen woningen erbij nodig hebben, is een veel breder verhaal dan alleen, er zijn te weinig woningen. Het vreemde is, de Nederlandse bevolking groeit niet. Staat nagenoeg stil. Dus waarom hebben we nou 1 miljoen woningen nodig? Hoe komt dat eigenlijk? Dat wordt ook niet door iedereen beaamd, toch? Er zijn ook mensen die er verstand van hebben, die zeggen, we hebben op zich genoeg huizen. Ja, als je kijkt naar hoeveel vierkante meter woonoppervlak we per persoon hebben, dat is vele malen meer dan bijvoorbeeld in Duitsland. Hè? Ja. En het is ook zo dat we heel veel woningen, bijna de helft van de miljoen woningen hebben nodig, niet omdat de bevolking groeit, maar omdat de huishoudens verkleinen. Mensen wonen vaker alleen. Ja, op dit moment is bijna 40% van alle huishoudens een 1-persoonshuishouden. Ja. 40%. Hè? En de andere woningen hebben we vooral nodig omdat ze natuurlijk een grote buitenlandse instroom hebben. Hè? Dat zijn al die kenniswerkers, maar ook mensen die in die logistieke loodsen werken. Hè? En van kenniswerkers, buitenlandse migratie, weten we dat 80% hier tijdelijk zitten. Dat is een continue stroom van komen en gaan. Misschien horen daar weer hele andere woningen bij. Hetzelfde geldt voor een bevolking die steeds ouder wordt. Hè. De echte vergrijzingsgolf komt er nog aan. Hè. Okay. Dus misschien moet je ook al nadenken van, kunnen we woningen maken waarin je op een hele andere manier privé en collectief verbindt. Hè. Ja. Een van de mooiste woontypologieën die we hier juist in de lage landen vanuit de middeleeuwen ontwikkeld hebben, zijn die van de boonhofjes. Hè. Hofjes. Ja. Hè, dat je een eigen woning hebt en die kan redelijk klein zijn. En dat je een tuin deelt en een aantal andere zaken deelt. En iedereen vindt dat een fijne manier van wonen. Hè? En dan eventueel nog een kleuterschooltje of een kinderdagverblijf erbij. En dat mensen ook zien als ergens 's ochtends de gordijnen niet open gaan. Hè? En dan merk je gewoon hoe betrokken mensen met elkaar zijn. Ja. Op voorwaarde dat je elkaar kent. Hè? En als je dat in een woonvorm kunt gieten. Kijk, en dat zijn allemaal zaken waar je over moet hebben als je het over woningen hebt. Niet de aantallen, maar wat voor woningen en voor wie. Maar het blijkt ook heel duidelijk aan wat je zegt, is dat architectuur en dat het om veel meer gaat dan een gebouw. En dat maakt het natuurlijk ook interessant voor deze podcast. Het heeft een culturele dimensie. Kan je ook zeggen dat het een soort religieuze dimensie heeft? Ja, of het is in ieder geval idealistisch. En ik ken geen architect die niet nadenkt over, oké, maar wat voor samenleving willen we bouwen? Wat jullie macht of invloed noemen. Het beseffen, maar wat wij bouwen beïnvloedt het leven van mensen op de meest directe manier. Ja. Het is ook heel boeiend om te zien dat architectuurculturen ook echt wel per natie verschillen. Hè. Ik heb zelf ook een bureau in Parijs. Ik zit heel veel in de Franse context ook te werken. Ja. Totaal andere architectuurcultuur. Ik heb over heel veel delen van de wereld gewerkt. En het bijzondere van de Nederlandse architectuurcultuur is enorme creativiteit. En een soort vrijmoedigheid, vrijzinnigheid. Het vermogen om verrassende stappen te zetten. En daar hebben we veel plezier van. Maar er zit toch ook wel iets, iets levensbeschouwelijks in de manier waarop bijvoorbeeld steden ingericht worden. Ik herinner me, ik heb ooit eens een boek gelezen van Graham Ward, dat is een Engelse filosoof. Die schrijft, als je naar oude steden kijkt, die stralen iets uit van, er is een hoger leven dan dit leven. Torens die omhoog wijzen, maar ook nationale monumenten, parken. En moderne steden, zegt hij, het is een wat conservatief boek, maar toch. Moderne steden lijken alleen maar te draaien om uitgaanscentra en winkelen. En wat je net aangaf, Starbucks. Hij zegt, er is een, wat dat betreft een behoorlijk verschil tussen hoe vroeger stadsbesturen dachten over de inrichting van een stad, waarbij de burger voortdurend werd verwezen naar hogere idealen dan hemzelf, en de huidige inrichting, die veel meer gefocust lijkt op vermaak, entertainment, het aantrekken van toeristen. Ja, en op het verdienen van geld. Hè? Verdienen van geld. Dus veel van de architectuur wordt natuurlijk gebouwd door partijen, commerciële marktpartijen, die ook uiteindelijk meer geld eruit willen halen dan dat ze erin stoppen. Maar ken je dat beeld dan? Zeg je van, ja, dat klopt wel. Er zit een soort levensbeschouwelijkheid in die architectuur, waarmee ook een volk zegt, ja, hiervoor leven wij, hierom draait het leven. Ja, ik denk het wel. Het is mooi breed aangezet. Hè? Zeker, zoals je het zo over gaat doen. Precies, ja. Nee, maar dat zit er zeker in. En alleen al het besef van en dat is natuurlijk wat we in Europa en zeker ook in Nederland en in onze historische centra echt zien. Hoe belangrijk het een goed ingerichte openbare ruimte is. Ja. En ik heb veel in Amerika gewerkt, Los Angeles en dat soort steden. Oh ja. Ja, je leeft in je auto, hè? Ja. En je aankomstadres is de parkeergarage. Hè? En dan verdwijn je een gebouw in. Hè? En dat totaal verdwijnen van het hele sociale domein, van het publieke domein, is wat we in Europa en zeker in Nederland gelukkig nog veel minder hebben. Ja, zeker. Dat is een echte kwaliteit. Hè? Waar kom je mensen nou echt tegen? En het feit dat je met al die mensen, al die culturen, al die verschillende achtergronden, al die verschillende generaties één openbare ruimte deelt, heeft heel veel betekenis. En daar zit zeker iets ideologisch, wellicht iets religieus. Dus ook iets, jij noemde dat beeld van die, nou, weet je, in oudere steden dat heel veel naar boven wees. Ja, en dat in modernere steden dat het meer, om winkelcentra bijvoorbeeld lijkt te draaien. Is dat herkenbaar voor je? Of denk jij, ja, dat... Nee, dat is zeker. Is een hele conservatieve lezing van? Nee, er zit natuurlijk een enorme platvloersheid ook. Hè, in de hedendaagse stedenbouw die zo nadrukkelijk gericht is op vermaak. Op het wegnemen van alles wat niet direct heel aangenaam, aansprekend en aantrekkelijk is. Zoals dat ziekenhuis bijvoorbeeld. Zoals dat ziekenhuis. Hè, alsof je alles moet oppoetsen en dat niks meer pijn mag doen. Hè. Als je kijkt naar een ander domein, hoor, maar een componist als Mahler, die zei, een symfonie moet momenten van ultieme schoonheid hebben, maar ook lelijkheid, hè? Die contrasten. Hè? En dat is natuurlijk wat de stad nodig heeft. En daarin merk je toch wel dat alleen maar sturen op een soort commercieel marktbelang een veel te mager verhaal is om een goede stad te maken. Ja, en om mensen ook het idee te geven dat ze een menswaardig leven leiden misschien ook. Ja. Te verheffen. Of zo. Ja, en het is natuurlijk ook zo. Onze historische binnensteden vinden wij prachtig. Maar er is generatie na generatie aan gesleuteld. Hè? Ja. Er zijn dingen uit verdwenen, er zijn dingen toegevoegd. Mm-hmm. En dat is ook een van de boodschappen die ik nu geef. Van die miljoen woningen, die moeten we niet buiten de bestaande stad bouwen. In de nog open weilanden. Die moeten we in onze woonwijken bouwen. Net als in de binnensteden doorwerken op wat we in één generatie neer hebben gezet. Inbreiding. Inbreien. En daardoor de woonomgeving interessanter maken. Maar dan omhoog of zo? Want omhoog, er is toch geen ruimte? Dat is dus het boeiende. We hebben in Nederland 8 miljoen woningen. Als we onze woonwijken met 10% verdichten, en dat is ontwerptechnisch makkelijk te doen, dan heb je al 800.000 woningen. Oké. Dus dan heb je al bijna die miljoen woningen. Je hoeft er geen nieuwe grond aangespannen op parkeerterreinen of dat soort dingen. Precies. Als je kijkt naar de idiote hoeveelheid ruimte die we gereserveerd hebben voor de auto en het parkeren. Dat is iets andere keuzes daarin. En je hebt zeeën van ruimte. Ja. Als je dat nou combineert met moeten de woningen toch van het gas afhalen. Als je woningen in hout bouwt, sla je CO2 op. Maar hout is ook zo licht, je kunt het bovenop de bestaande stad leggen. Hè? Je hebt genoeg woningblokken waar je zelfs dat gewoon... Zelfs in die drassige grond van Nederland. Ja, precies. Hè? En als je zegt, we hebben in deze wijk de komende 20 jaar woningen nodig. Hè, vanwege de demografie, maar daarna niet meer. Een houten woning kun je na 20 jaar weer optillen. En je zet hem ergens anders neer. Je kunt een heel andere manier van stedenbouw gaan bedrijven. En waardoor je de woonwijken verdicht, maar meteen ook meer groen geeft in plaats van minder. Klimaat adaptief maakt, van het gas afhaalt, et cetera, et cetera. Het zijn allemaal leuke ontwerpopgaves. Ja, als je maar bereid bent om niet te doen wat je altijd al deed. Maar goed, we hebben het nou een beetje over die stad die ook een soort statement is van waar draait het leven om. Stel, je krijgt nu de vrije hand om ergens in de polder een stad te bouwen from scratch. Wat zou Floris Alkmaar van zeg maar aan filosofie in zo'n stad stoppen? Wat zou die stad uitstralen? Nou, allereerst, ik zou die opdracht weigeren. Want ik vind dat Nederland op dit moment geen nieuwe stad nodig heeft. Ja, in China dan, wat mij betreft. Ergens waar ruimte is. Weet je dat in China zoveel gebouwen leegstaan, ja, woningen, dat we de hele bevolking van Frankrijk, Duitsland en Nederland kunnen huisvesten? Dat is ook waar. Ja, ja, nou ja, goed. Ik probeer even nog een land. Age of Empires. Nee, ik denk, wat vaak het beeld is, een architect denkt dan over de gebouwen. Ik zou het verhaal omdraaien. Ik zou beginnen van, oké, maar wat voor straten, wat voor pleinen, wat voor openbare ruimtes willen we? En dat eigenlijk als uitgangspunt nemen om te bedenken, wat voor stad hoort daarbij? En, want dat waarom begin je daar? Uiteindelijk is de stad toch onze collectieve cultuur. En juist in het collectieve, in het sociale domein en het openbare domein zit dat wat ons mensen maakt. Ja. De interactie tussen mensen. En ik zie dat ook met leden oog aan. Bijvoorbeeld, ik ben een fervent tegenstander van de poortjes in onze stations. Als je ziet hoe steden door sporen worden opgesneden en dat dan de stationsgebieden de plekken zijn waar de stadsdelen met elkaar verbonden zijn. Ja. En dat je juist dat afsluit voor de mensen die zich geen kaartje kunnen veroorloven. Hè? Dus je kunt het perron niet meer gebruiken als het ware om over te steken van de ene kant nee, van de dus, stad. Nee, dus ik zeg van zet er dan poortjes bij de perrons. Hè? Dat je wel de zwartrijders tegenhoudt, maar hou die verbindingen tussen die stadsdelen open. Ja. Ik haal vaak het voorbeeld aan van het nieuwe station in Rotterdam. Hè? Prachtig mooi gebouw. Hè? Enorm gebaar van welkom. Hè? Maar je loopt meteen tegen de poortjes aan. En als je geen kaartje hebt, dan moet je de voetgangerstunnel daarnaast nemen. Hè? Een eindeloze rit met kale betonnen wanden. Het lugubere grot. In Rotterdam groeit, ik geloof, 1 op de 4 kinderen op in armoede. En je hebt enorme armoede onder ouderen ook. En dat is ook vervoersarmoede. Die mensen kunnen zich echt geen kaartje veroorloven. Dus je bouwt een prachtig station en tegen 1 op de 4 kinderen zeg je, ja, maar dit is niet voor jullie. Hè? Tja. En dat doen die poortjes. Hè? En ik noem dat vaak de erosie van het publieke domein. Het idee dat je alles maar weer afschermt. Vanuit een soort misplaatste angst. Hè? Vanuit het idee van, maar wij lusten alleen de mensen met voldoende geld. Hè? En anders, sorry. En ik denk dat dat is waar openbare ruimte over gaat. En dus vandaar dat ik dat als eerste onderdeel van de stad zou maken. Je ontwerpt de stad vanuit een soort democratisch ideaal. Ja. Laat ik het zo zeggen. Maar ook vanuit vertrouwen dan. Want die potjes zijn natuurlijk ook omdat mensen denken, mensen gaan er misbruik van maken. Ja. En dat is blijkbaar een soort realistische manier van naar zo'n stad kijken en daar invulling aan geven. Nee, maar je kan denken, het is een wantrouwende manier. Ja. Nee, kijk, en natuurlijk willen we niet dat onze conducteurs in elkaar geslagen worden door zwartrijders. Hè? Dus daar moet je ook maatregelen tegen nemen. Maar ik ben erop tegen dat je zegt van, nou, om die enkeling tegen te houden, ga je een heel deel van de bevolking buitensluiten. En ik vind ook, je kunt geen cultuur, mag geen cultuur bouwen op angst voor je medemens. Je moet vanuit de vertrouwen werken, want anders kun je geen enkele stabiele vorm van samenleven opbouwen. En jouw droomstad, waar Stefan net over begon, jouw droomstad, hoe ziet dat eruit, zeg maar? Qua architectuurstijl, ga je dan een soort de geschiedenis in om een bepaalde tijdsperiode die je dan esthetisch aantrekkelijk vindt om in die stijl te gaan bouwen? Of ga je juist iets totaal nieuws doen, hypermodern? Nee, ik vind je zeker wel een mix. Ik vind zeker wel dat je je eigen tijd moet uitstralen. Geen nep historische. Geen Venetië 2.0. Maar ik denk dan wel, denk niet zozeer na over welke stijl je wilt kopiëren, maar vooral welke vorm van leven je wilt kopiëren. Ja. Als je kijkt naar de plattegronden van het antieke Rome bijvoorbeeld. Het feit hoe bijna al die grote gebouwen echt publieke gebouwen waren en hoe de openbare ruimte daarin omging. Een stad die een soort toegankelijkheid had en geanimeerd was. Nog steeds, prachtig, je loopt overal naartoe. Ja, en dus een stad die beloopbaar is. Ja. En ook een stad die een soort rijkheid heeft in de keuzes die aanbiedt. Hè? We hebben in Nederland een prachtige woningbouw, maar je kunt eigenlijk maar uit 2 smaken kiezen. Een gezinswoning of een appartement. En als je kijkt in de middeleeuwen, hoeveel keuze je had in de woonvorm. Hè? Je had oude mannenhuizen, je had gildenhuizen, je had allerlei kloosterordes, je had de woonhoofdjes, je had ik weet niet wat. Hè? Die vrijheid om op een andere manier te wonen, ook om wonen en werken te combineren, dat kunnen we echt van de middeleeuwen leren. En dan hoeven we dus niet de vorm te kopiëren, maar de manier van leven is denk ik een veel interessantere dan die we de afgelopen generatie hebben gebezigd. Hè? Van nou, hier wonen we, daar werken we, gaan daar recreëren. Hè? En als we uitgaan, doen we dat. En als we op vakantie gaan, dan moeten we daarheen. Mensen wordt ondergeschikt gemaakt aan bepaalde systemen en structuren. Ja, precies. Ja. En je wordt overal allemaal heen gestuurd met het idee, oh ja, nou moet ik op vakantie, dus dat moet dus nu. Hè? En ik hoop dat dat een van de zaken is die we van de coronatijd geleerd hebben. Hè? Ik noem de coronatijd ook wel eens de herontdekking van Nederland. Hè? Herontdekking van Nederland. Ja, hè, want iedereen ging ineens weer wandelen en zijn omgeving. Ja, en het idee van, ja, maar ik woon in deze plekken. Misschien zou dat veel meer betekenis kunnen krijgen als ik een deel van mijn werkzaamheden ook hier heb. Ik gooi er nog eentje in als mag, want deze podcast gaat vaak over secularisatie. En nu je dat zo zegt, mij schiet er binnen van, we hebben de afgelopen decennia veel ontwerp gehad waarin de mens vaak deel wordt van systemen. En de middeleeuwen prijs je nu aan, hè? Althans als het gaat om woningbouw. Ja, kop hem eens in. Zou je zeggen, heeft dat nog iets te maken met de secularisering van de samenleving? Die verkilling misschien van de architectuur of de functionalisering? Laat ik het zo zeggen. Ja, dat denk ik wel. Dat het te maken heeft ook met het idee van, ja, je moet allerlei zaken organiseren via systemen, via instituties, via bedrijven. Heel rationeel allemaal, maar niet zo leuk meer. Oké, okay. Ja, die link met secularisatie had ik van tevoren niet direct bedacht. Dat we dat ook bij gebouwen. Wij kunnen dat overal bij betrekken. Wij vinden het overal. Wij vinden achter elke boom. Wij vinden dat overal. Vinden we iets met secularisatie. maar ook het spook van de angst voor de ander. Hè? Een van die zaken die nu opkomt met digitalisering zijn die deurbellen met de camera. Hè? Oh ja, ik heb er ook eentje. Ja, het idee dat je je deur niet meer open durft te doen als je niet weet wie er voor de deur staat. Hè? Van, ik zit zelf nog in Brabant, in een dorp. Ja, iedereen loopt achterom en de deur is altijd open. Hè? En dat hele beeld van, ja, maar ik doe pas open als ik weet wie het is. En hè, als ik hem gezien heb. En ja, het is heel handig als je niet thuis bent. Want dan kan je zien wat je gemist hebt. Het heeft allerlei voordelen. Maar, zo verklaar ik hem voor mezelf. Maar, er sluipt een soort angst in onze cultuur waar we echt voor moeten waken. Ja, ik hoor je heel veel linksom of rechtsom praten over, om dat cliché maar te gebruiken, verbinding en ontmoeting. Ja. En dat lijkt me heel cruciaal voor je als ik je hoor. Nee, absoluut. Ja. En ik haal ook vaak een quote van Simone de Beauvoir aan, die in La Vieillesse, het boek wat ze schreef over de ouderdom, zei van, als je nou wilt weten wat het ware gezicht van een cultuur, van een maatschappij is, kijk dan hoe ze met de meest kwetsbaren omgaan. Ah, en daarin zie je wat de waarde van die cultuur is. Ah. En dat geldt in onze tijd natuurlijk net zo goed. Hè? Vandaar de stationspoortjes. Stationspoortjes, maar ook hoe ga je met vluchtelingen om? Hoe ga je om met ouderen, met mensen die op dit moment in allerlei instituties niet meer opgenomen kunnen worden? Dus ik vind dat nog steeds een hele mooie toetssteen. Hè? We kunnen prachtige verhalen hebben, we kunnen prachtige nieuwe technologische ontwikkelingen, maar de lakmoesproef is van. We moeten aan de onderkant beginnen. Aan de onderkant beginnen, ja. Hmm. Ja. En die niet ergens wegstoppen buiten het gezichtsveld. Nee. Zodat de rest comfortabel door kan gaan met leven en werken en shoppen in de stad. Ja. Je had het net al over een kloosterorde. Dat is een verleidelijk bruggetje. Mm. Ook naar jouw eigen jeugd. Want ik begreep dat een belangrijke fase in jouw leven is geweest, dat je door je ouders naar een katholiek internaat of een kloosterschool werd gestuurd. Dat klinkt heel heftig. Ja, dat klinkt vrij heftig, maar we hebben het natuurlijk wel over de vorige eeuw, hè, als ik het zo even mag noemen. Wanneer was het eigenlijk? Eind jaren 70, 80, zo die tijd. En in België, want ik woon in Brabant, maar die kloosterschool was in Vlaanderen, was dat een hele gebruikelijke middelbare schoolopleiding. En ik zat dan wel op een vrij kleine kloosterschool bij de paters Salvatorianen. En de reden dat mijn ouders me daarna toestuurden was omdat ik niet wou deugen, zeg maar. Dat komt af en toe voor. Ja, dat is een goede reden. Dus toen hebben mijn ouders uiteindelijk gezegd van, ja, maar hij heeft zoveel in zich. Probeer het toch op die kloosterschool. En die paters die zeiden, kan le coeur bon tout peut se corriger. Als het hart goed is, kunnen wij alles corrigeren. En Het kan ik wel corrigeren. Internaat vind ik altijd. Ik weet, in mijn jeugd werd het ook als voor de grap of zo werd er gezegd. Nou, stuur je naar een internaat. Niet per se door mijn ouders, volgens mij, maar dan door anderen. Het is altijd een soort schrikbeeld. En doe mijn beelden op nu. Ja, ja. Maar dat was het voor jou dan ook? Nee, ik vond het. Het was ook een kloosterschool in een soort Vlaams Kempenland. Tussen de bossen met een boerderij. Eigenlijk een hele autarkische gemeenschap. Hè? En. Geen tv, geen kranten, geen niks. Hè. Soort, ik noem het altijd mijn meest middeleeuwse ervaring. Hè. Het, ja. Wat niemand verwacht had, ik zelf ook niet, was dat het me prima beviel. Het is een soort plotseling, hè, want ik zat in een wereld met een hele club vrienden, best wel rauw. Ook wel af en toe politie die vond dat we niet helemaal binnen de lijnen bleven. Daar op die kloosterschool had ik ineens een soort rust. En ook de contemplatie en ineens het leren, ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Hè. Dat was voor mij ook een totaal nieuwe ervaring. En het was eigenlijk 5 dagen op internaat. En dan in het weekend het oude leven, vol erop. En dan weer terug het klooster in. Ja. Dus die twee werelden bij elkaar, dat was voor mij eigenlijk heel aangenaam. Bijzonder. Ja. En dus dat met verplichte ochtendstudie voor het ontbijt. Maar ook 3 keer per dag sport. Het was echt wel een. De hele mens. De hele mens. En ik heb er 6 jaar gezeten. En er is niet 1 lesuur uitgevallen. Hè? Dit is soort. Het kan. Het kan, hè? Dat is, maar dat zul je op weinig Nederlandse scholen ook kunnen zeggen. Heeft dat je ook op een pad gezet uiteindelijk? Van wat je nu hebt bewandeld? Is daar een soort zaadje geplant ook? Nou, ik denk dat er 2 zaadjes geplant daar. Enerzijds het verlangen naar concentratie. Echt helemaal een soort tijdloze concentratie. Hè. Dat die studieuren, prachtig. Maar ook wel tegelijkertijd enorm verlangen naar vrijheid. Hè. Dus wel het idee van, ik zit nu op deze kloosterschool, maar dadelijk ga ik studeren. En dan begint het echte leven, dat gevoel ook wel. En die combinatie is eigenlijk heel interessant. En ik dacht toen ik ging studeren van, nou, die kloostertijd, dat is het verleden. Mm-hmm. Ik word nu weer wat ouder, hè. Dat komt vanzelf. En een vriendin van mij zei het, je kunt de jongen wel uit het klooster halen, maar de klooster niet uit de jongen. Hè. Nee. Er zit iets ingebakken in je DNA op een gegeven moment wat op steeds meer manieren naar boven komt. Wat is dat dan? Nou, ik denk in mijn geval, zeker als Rijksbouwmeester, het toch wel heel duidelijk voeren van een hele sterke, sociaal georiënteerde agenda. Mm. Dat ik zei van, we hebben in Nederland prachtige architecten. Ze maken de meest mooie gebouwen, maar het is totaal betekenisloos als je niet de juiste vragen stelt. Hè? Als je het niet voor de juiste mensen doet. Hè? En het kan toch niet zo zijn dat we een hele architectuurcultuur alleen bouwen op een marktmechanisme. Hè? Dus dat nadenken over van waarom, voor wie, welke vragen. Waartoe zijn wij op aarde? Ja, dat, ja. En dan zie je dus ook dat architecten ook echt hunkeren naar dat deel van het vak. Hè? Omdat er zit toch wel een soort gevoel van, we zijn zo onderworpen bijna aan marktmechanismes. Dat die andere kant van het vak, het idealisme, het sociaal bewustzijn, het vormgeven van samenlevingen, dat eigenlijk steeds minder onderdeel wordt van je métier. En ze hebben op een gegeven moment, dat is een soort jaarlijkse verkiezing architect van het jaar. En op een gegeven moment kozen ze mij als Rijksbouwmeester ook om die reden als architect van het jaar. Omdat ze zeiden van, eindelijk is er weer aandacht voor die andere kant van het vak. Bijna de filosofische, ethische kant van iemand die het vak terugbrengt in het leven. Ja. Ja, en wat je net zei natuurlijk aan het aanleiding van het Binnenhof, dat politici ook steeds bang zijn voor, hoe zal ik het zeggen, de stemming in de samenleving van, ze gooien het geld over de balk. Ja. Precies. Het populistisch signaal. Nou, ik heb wel eens gezegd, stel dat de voorgaande generaties ook zo hadden gedacht, dan hadden we nooit een Binnenhof gehad. Hè? Nee. En ik heb ook wel eens de politici voor de... het verhaal vertelt van, het Binnenhof is 8 eeuwen oud. Hè? Jullie zijn passanten. Hè? Maar een politicus zeggen dat hij een passant is, is ook niet meteen... Het is misschien de meest tactische uitspraak. Maar goed, het vraagt 8 eeuwen van zorg om zoiets op te bouwen en in stand te houden. Het vraagt hoogstens 10 jaar van onachtzaamheid of destructiedrift om het te laten verdwijnen. Nee, precies. Maar het is natuurlijk een complex waar continu aan gewerkt wordt. Hè, met momenten van ultieme schoonheid en ook ultieme lelijkheid. En Juist daar dan wordt het, is het een perfecte afspiegeling ook van ons land en van onze democratie. Hè? Het samengaan van tegenstellingen, het samengaan van andere opvattingen. En, maar het idee dat je dat met zorg onderhoudt is natuurlijk ontzettend belangrijk. Nee, zeker. Maar ja, dat is nou eigenlijk wel het boeiende van jouw vak. Dat het zo lange termijn gericht is. Dat is eigenlijk best wel uniek en bijzonder geworden in onze samenleving. Dat er mensen zijn die echt over generaties heen moeten denken. Waar gebeurt dat nog, hè? Ja, en dus inderdaad het historisch bewustzijn en de waarde ervan. Maar ook het historisch bewustzijn van hoe het gebruikt wordt. Hè? Ja. Het Binnenhof is een regeringscomplex waar je gewoon doorheen kunt wandelen. En dat vind ik de kracht en de kwaliteit van onze democratie. Ja, probeer maar eens op Downing Street 10 naar binnen te wandelen. Hè. Je komt er niet, hè. En bij geen enkel regeringscentrum. Hè. Nee. Ik heb hier in Nederland natuurlijk ook met de veiligheidsdiensten gesproken. En die zeiden, ja, als we nou hè, voor en achter die poort afsluiten... Hè, en daar de controle doen... Is het een stuk veiliger. Stuk veiliger, ja, het Capitool kom je nog wel in, ook zonder het te bestormen. Kan ja, het op maar de goede, goed, hè, dan zit je wel onder de grond, et cetera. Ja, maar... Je had het net over ultieme schoonheid. Dat vond ik wel mooi om daar nog even bij stil te staan. Want je hebt ook een bergrede gegeven, de Amersfoortse bergrede... waarin je ook zei dat je ook aan die tijd in die kloosterschool... dat je daar een fascinatie aan hebt overgehouden voor bijbelverhalen. En dat bleek ook in die bergrede. En daar nam jij eigenlijk was die bergrede ook wel een beetje te lezen... als een soort pleidooi voor bekoring, voor verleiding. Ook wel voor schoonheid zou je misschien ook wel kunnen zeggen... Omdat we leven natuurlijk in een tijd, en daar hou jij ook veel mee bezig... Een tijd van grote uitdagingen. Nou, het klimaat, dat is natuurlijk een grote uitdaging. Ja. De komst van vluchtelingen, daar hebben we het over gehad. De oorlog, nou, de woningnood, zou je ook een hele grote uitdaging van nu kunnen noemen. En de vraag is ook, hoe ga je die uitdagingen te lijf? Wat voor soort verhaal heb je ook om die uitdagingen aan te gaan? En om mensen te enthousiasmeren, om mensen mee te krijgen misschien... En als ik jou goed beluister, kom jij daarvoor ook uit bij bekoring en schoonheid? Ja, zeker. En ik heb inderdaad, dat is ook een van de zaken die ik natuurlijk op mijn kloosterschool mee heb gekregen, is een levenslange fascinatie voor de verhalen uit de Bijbel. Hè. De gelaagdheid. Hè. De paters vond het ook prachtig om dat te analyseren. En wij kregen dus ook iedere keer te horen, ja, maar de eerste laag die je ontdekt is nou maar de eerste laag. Er zit nog dit. Hè? En, ja, maar ook je moet altijd dieper graven. Altijd dieper graven en ook de koppeling tussen verhalen uit het Eerste Testament en het Oude en het Nieuwe Testament. Ja. Ik heb dus ook de bergreden, heb ik weer opnieuw gelezen. Ik bekende toespraak van Jezus. Ja, de eerste waarin hij het openbare leven inging. En dat is eigenlijk in mijn opvatting twee kernbegrippen. Gerechtigheid, hè, wat ook in die zaligsprekingen naar voren komt. Maar ook de begeerte, het verlangen. Dus ik heb dat eigenlijk gekoppeld aan Genesis, het verhaal van de zondeval. Mm. Want daar zijn ook in mijn ogen de sleutelbegrippen gerechtigheid en begeerte. Ik heb in mijn bergreden, neem ik het op voor de moed van Eva. Dat ze zegt van, als ik het heel kort samenvat... geen enkel aards paradijs is van waarde zonder de kennis van goed en kwaad. En, ik denk dat dat de boodschap van Genesis zou moeten zijn. En vandaar ook mijn bewondering voor de moed van Eva... om toch van die boom te eten. Om zich te laten verleiden. Om zich te laten verleiden, want... Okay. Ik heb, en daar ga ik in mijn bergreden dan op in... dat ik denk van ja, maar eigenlijk een van de mooiste eigenschappen... die wij als mens hebben, is dat we in verleiding gebracht kunnen worden. Dat we in bekoring verleid kunnen worden. En juist in onze tijd, waar we zoveel veranderingen tegemoet moeten... we moeten onze voedselcultuur anders maken, onze wooncultuur... onze energieproductie, de zeespiegel stijgt. We zullen een heleboel zaken fundamenteel moeten veranderen. Een krachtigste motor die we hebben om mensen tot verandering te brengen... is ze in verleiding te brengen. Om ze te laten verlangen naar die verandering. En daar horen verhalen bij. Dat mensen beginnen te beseffen van... ja, maar dat wat we moeten veranderen is niet wat ons bedreigt... maar wat ons gaat redden. En het vertellen van dat verhaal, het oproepen van die begeerte... Dat is eigenlijk wat ik in die bergreden herken. Maar ook de verantwoordelijkheid die Eva ziet. Dat is inderdaad een andere perceptie van verleiding. Want ik kan me voorstellen, verleiding ligt ook de grondslag... aan heel veel dingen die nu misgaan. De uitbuiting van de aarde heeft ook iets verleidelijks. De begeerte. Ja. Goedkope grondstoffen, luxe producten. Eindeloos consumeren. Ja, eindeloos consumeren, groei. Dat is natuurlijk ook verleiding... In destructieve zin? Nee, absoluut. En ik ga daar ook op in. In de zin dat ik zeg van nou eigenlijk alles wat met begeerte te maken heeft... en verleiding hebben we als zondig bestempeld. En dat is helemaal in het domein gekomen van de big tech bedrijven. De Amazons, de Alibaba's. En die doorgronden mij, maar ook jullie en iedereen om ons heen met al hun algoritmes. Ze weten precies wat we willen, hoe ze onze begeerte kunnen oproepen. Dat is alleen een bruut commercieel belang. En mijn oproep is, probeer nou te doorgronden wat mensen echt willen, maar dan niet vanuit een commercieel belang, maar vanuit een veel idealistischer belang. Want ik ben ervan overtuigd dat mensen veel meer willen dan alleen die platte commerciële behoeftebevredigingen. Iedereen wil onderdeel zijn van een gemeenschap. Van er zit bij ieder mens zoveel idealisme, wat ook een vorm van verlangen en begeerte is, die eigenlijk helemaal niet wordt aangesproken. Hè? Laten we ons daar nou eens op richten als we het over begeerte hebben. Niet als iets van dat wat zondig is, maar iets wat als een motor ingezet kan worden om een aantal positieve veranderingen. Een soort positieve variant van begeerte, van poring, van verlangen. Ja, maar in de christelijke traditie is dat onderscheid ook altijd wel gemaakt, natuurlijk, tussen begeerte en liefde. Als je het hier hebt over liefde ook. Hè? Ja. Want Augustinus zei van, ja, de mens is een liefhebbend wezen. Ja. Dat moet je weten te vinden, eigenlijk. Nee, ik zeg ook begeerte en verbeeldingskracht, die ik er ook aan koppel. Begeerte en verbeeldingskracht, dat is de definitie van liefde, hè? Ja, dat zou je best kunnen zeggen, ja. Ja. Nee, je koppelt gerechtigheid, begeerte, schoonheid was ook een woord wat viel. Ja. Je wil mensen eigenlijk verleiden tot het goede. Die schoonheid, dat is altijd wel een begrip waar ik dan over nadenk. Als het gaat om religie en misschien ook op onze samenleving. Onze samenleving is misschien wel meer gericht op efficiëntie dan op schoonheid op dit moment. En dan denk ik ook wel als protestant. En ik kijk ook naar jou, Stefan, als mede-protestant. Floris is van katholieke huizen, dus die is gevrijwaard hiervan. Ja. Wij als protestanten staan er ook niet bepaald bekend om onze waardering van schoonheid, toch? Nou ja, je kunt ook zeggen, Bach was ook protestant. Natuurlijk, en de kerkinterieurs van Zaanerdam en vandaag de dag Henk Helmantel, dat vindt toch heel veel mensen heel mooi. De bekende schilder. Er is echt wel zoiets als protestants kunst en schoonheid. Maar het beeld dat bij me opkomt is soms dan met voetbalculturen. Dus in de Latijns-Amerikaanse katholieke voetbalculturen, er is heel veel trucjes om de trucjes en zeehondendribbel en showen en zoveel scharen als je maar kunt maken. En zo. Ja, heerlijk. Het ziet er geweldig uit, maar ja, er wordt bijna gescoord. Die noordelijke voetbalculturen, ja, elke trainer schopt zo'n talent meteen over het hek heen als hij ook maar enigszins te veel trucjes maakt. Want het moet allemaal efficiënt zijn, het moet doelgericht zijn. Maar ja, protestantse en katholieke voetbalcultuur. Overdrijf een beetje. Maar ergens kun je zeggen dat het protestantisme natuurlijk wat meer gericht is op, als je ook naar kerkinterieurs kijkt bijvoorbeeld, een preekstoel, strakke wanden die niet afleiden, het licht. Het kan wel heel mooi binnenvallen. Maar het heeft ook een bepaalde schoonheid. Maar het is een heel ander soort schoonheid. Nee, helemaal met je eens hoor. Inderdaad, dan Bach en Sanger dan maar even bijhalen. Dan heb je meteen het sublieme van die schoonheid te pakken. Dus veel mooier kan ik het ook niet direct verzinnen. Maar, precies. Hè, maar het is inderdaad niet zo dat schoonheid alleen in een soort ornament zou zitten. Of in een versier. Hè. Het is ook daar de waarachtigheid van architectuur. Ja. Die de schoonheid bepaalt. Hè. En dus dat, en dat wat ik al noemde, die kerken Odilia-pil heeft dat ook. Hè? Dat is niet dat je denkt van hier wordt alles uit de kast gehaald om een aangenaam beeld te scheppen, maar je wordt de waarheid verteld. Hè? En dat streven is natuurlijk ook een esthetisch ding. En wat mij omgaat is dat je uiteindelijk het sublieme naar boven moet halen. En dat is natuurlijk ook waar architectuur over gaat, maar natuurlijk ook de religieuze beleving. Hè? Als je kijkt, de kerkgebouwen vroeger, dat waren het beste van het beste werd bij elkaar gebracht. Hè? Mm. Zowel in de architectuur als in de manier waarop je leeft, de manier waarop je verantwoordelijkheid neemt. En het idee dat je als gemeenschap het sublieme zoekt, dat is natuurlijk een prachtige boodschap. En dat is precies de boodschap die ik het meeste mis in onze eigen tijd, in onze eigen architectuur. Als je vandaag zo'n stad rondkijkt, wat zijn vandaag de kerken, even los van de kerkgebouwen die er natuurlijk altijd wel zijn en die ook een functie hebben. Maar welke gebouwen drukken nou het meest uit dat sublieme, wie wij zijn? Nou, misschien onze musea en onze theaters. Hè? Onze cultuurgebouwen is denk ik nog het meest de collectieve vorm van wat een gemeenschap misschien nog echt als cultuur koestert. Hè? Onze concertgebouwen en tegelijkertijd, ik ben ook veel ook als Rijksbouwmeester bezig geweest met al die leegstaande kerken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat een nieuwe functie zouden kunnen krijgen. Dus los van de klassieke religieuze beleving. Ik denk dat de gemeenschap nog steeds nodig heeft om plekken te hebben om bij elkaar te komen. Hm. Maar welk verhaal hoort daarbij? Dat is een belangrijk verhaal. Dus daar zit denk ik een hele mooie opgave. Ik heb het architect ook vaak voorgehouden van... Denk nou eens achteruit. Ja. Hè? Meestal heb je een opdrachtgever met een bouwplan of een bouwplaats, een budget en een programma. Makkelijk, hè? Want je gaat aan de gang en je maakt een gebouw. Dit is een veel leukere, maar ook veel moeilijkere opgave. Je hebt al een gebouw, een leegstaande kerk. En bedenk daar nou eens de goede functie bij. En de juiste gebruikers en de juiste manier om... Worden vaak boekhandels, poppodia, supermarkt, ken ik zelfs, in een bestaande kerk. Skateboardbaan. Skateboardbaan heb je hier in Hilversum. Heb je volgens mij een speelparadijs in een voormalige kerk. Nee, uiteindelijk wordt het natuurlijk allemaal onderworpen aan een soort juk van een verdienmodel. Maar ik ben meer geïnteresseerd van... Kun je buiten de klassieke verdienmodellen de sublieme kwaliteiten van die gebouwen op een andere manier gaan inzetten? En dat vraagt eigenlijk een andere cultuur van gebruik oproepen. Ja. Die een veel moeilijkere vraag is, maar eigenlijk een veel leukere vraag om over na te denken. Kijk, een boekwinkel erin maken natuurlijk. Hè, en fijn dat het gebouw niet gesloopt wordt, maar ik vind het nog te gemakkelijk eigenlijk. Sweet little angel, listen well. It's time to go to sleep. Get into bed now, come along. Let me sing this beautiful song. You are the one that I love, girl. You are the one I need. You are the one that I love, girl. You are the one I need. Sleep, little angel, close your eyes like little angels do. Remember this song and I wish that you one day will have someone to sing it to. You are the one that I love, boy. You are the one I need. You are the one that I love, boy. You are the one I need. Beautiful song van Wende. Nu het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO met het vervolg van de ongelooflijke podcast. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het westen van Afghanistan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 6,3... lag zo'n 30 kilometer buiten Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Over schade en eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In hetzelfde gebied was afgelopen zaterdag een reeks bevingen, waarvan de sterkste ook een kracht van 6,3 had. Toen kwamen voor zover bekend bijna 2500 mensen om het leven. Al wordt gevreesd voor een hoger dodental. Door een grote brand op Luton Airport bij Londen ligt het vliegverkeer op de luchthaven tot vanmiddag stil. Zeker tot 1 uur Nederlandse tijd zal er niet worden gevlogen van en naar de luchthaven ten noorden van de Britse hoofdstad. De brand brak uit op een van de parkeerplaatsen en verspreidde zich zodanig via meerdere auto's op het parkeerdek dat een deel van Terminal Car Park 2 instortte. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt de Israëlische publieke zender Kan. Het Israëlische leger houdt het bij meer dan 1000 doden. Zo'n 3000 mensen zijn gewond geraakt bij gevechten in het noorden en zuiden van het land. Net als afgelopen nachten gaan de luchtaanvallen van het Israëlische leger op Gaza onverminderd door. Daarbij zou het huis van Hamas-commandant Mohammed Deif zijn aangevallen. Onder andere zijn vader en een broer zouden om het leven zijn gekomen. Een internationale coalitie, waar ook Nederland deel van uitmaakt, is akkoord met een steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 115 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld voor materieel waarmee mijnenvelden kunnen worden geruimd. Volgens het Britse ministerie van Defensie is Oekraïne het land met de meeste mijnen ter wereld. En dat is een groot obstakel geworden voor het Oekraïnse tegenoffensief tegen Rusland. Het weer, het koelt af, naar een graad of 15. Overdag is nog zon, maar later vanuit het noorden regen. Het wordt vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2:04. De nacht van EO. Straks luisteren we naar een nieuwe aflevering van de Spin Doctors. Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin journalist David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek is met architect Floris Alkemade. En die kerken die staan vaak al eeuwen. En die worden al eeuwenlang ook mooi gevonden. Over het algemeen. Wat ik ook fascinerend vind aan kerken is natuurlijk, je hoort wel eens die verhalen van dat ze vroeger begonnen ze die kerken en soms grote kathedralen te bouwen, wetend van ik ga dit nu bouwen of ik geef hier mijn leven aan, maar ik ga nooit afzien. Nee. Want er ging soms meer dan een mensenleven of meerdere mensenlevens overheen voordat die voltooid was. Dat vereist een soort, bijna een soort Over generaties heen kijken, maar ook bijna een soort beseffen dat je meewerkt aan iets wat groter is dan jezelf. Ja. Ja. Iets collectiefs, misschien ook wel iets religieus. Ja. Ja. Dat is misschien ook het lastige voor iets subliems nu. Ja, waarom zou jij nu je leven gaan geven aan iets wat jij niet gaat meemaken of zo? Ik denk dat dat toch nog steeds veel mensen dat ook zouden kunnen opbrengen. Maar dat er eigenlijk een context mist waarin ze dat op een logische en op een betekenisvolle manier ook herkennen. Hè? En ik denk ook dat die grote vragen die we nu op ons afkrijgen, de afnemende biodiversiteit, de energietransitie, de klimaatverandering. Maar dat daar ook eigenlijk het soortgelijk besef wordt opgeroepen. Van de maatregelen die ik nu moet nemen zijn vooral bedoeld om de generaties rond 2100 de zeespiegelstijgingen. Ja. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. Nee, hè? Maar dus het feit dat je nu beseft van ik moet wel degelijk verantwoordelijkheid nemen voor wie na mij komt, is eigenlijk dezelfde boodschap. Ja. En het bouwen aan een kathedraal, een enorm groot ding wat je niet zelf overziet, waarin je eigen bijdrage maar minimaal is. En is ook een definitie van hoe we met de klimaatverandering moeten omgaan. Is dat onze kathedraal? Misschien wel. Het idee dat je op een of andere manier toch in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat veel groter is dan jezelf en wat voorbij het eigen belang gaat. Mm, mooi. Ik moest er nog even aan denken aan dat sublieme waar jij het net ook over had, over architectuur. Ja, er is natuurlijk één politicus die het daar wel vaak over heeft. Oh ja, die moeten we wel even noemen. Thierry Baudet. En ook zijn hele beweging zegt dat. Die hekelt dan de moderne architectuur als zijnde dat het ook een beetje symbool staat voor de westerse teloorgang qua moraal en beschaving. Het is decadentie. Het heeft niet meer die verbeelding van vroeger. Het is minder mooi dan vroeger. Hoe luister jij daarnaar als architect? Ik begrijp wel een deel van zijn discours. Hè. Het verlangen naar vroeger, toen alles beter was en makkelijker en nog de wereld nog in elkaar zat zoals we dachten dat hoorde. Het kloosterschool van de paters. Ja, precies, maar er schuilt ook een soort ultieme lafheid in het feit dat je zegt van maar dat kunnen we dus niet meer in onze eigen tijd, deugt niet. Hè. Ik denk een verlangen naar een verleden gaat ons echt niet redden. We zullen moeten leren te verlangen naar de toekomst. En als we bang zijn voor de toekomst, dan hebben we ons verhaal niet op orde. Dus laten we ons daar op richten. Ja? Nog nooit in de lange geschiedenis van de mensheid is er een cultuur geweest die zijn eigen gezicht niet toonde en van veel betekenis was. Dus ook wij zullen ons eigen gezicht in de eigen tijd, in de eigen context moeten tonen. Ja. En het nu gaan kopiëren van historische beelden, zonder dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de vragen van nu, dat is het recept voor rampspoed. Ja, zijn verhaal komt bij Scruton vandaan. Die natuurlijk iets zegt van Britse conservatieve filosoof. Een paar jaar geleden overleden of zo. Vorig jaar of jaar ervoor alweer, ik weet niet meer. Roger Scruton, die natuurlijk over architectuur zoiets zegt. Die zegt, kijk, vroeger volgde de architectuur het landschap. Het voegde zich. Ja. Het benadrukte als het ware de schoonheid van het landschap. Het was niet nadrukkelijk. En postmoderne architectuur zegt eigenlijk alleen maar, het is eigenlijk een soort statement van de architect, kijk eens wat ik allemaal kan. Ja. Dat is een beetje het idee. Dat is narcistisch. Ja, het is denk ik iets te onnauwkeurig geformuleerd op die manier. Maar er zit natuurlijk wel een bron van waarheid in. Hè? Dat precies. Hè? Dat die zich vroeger ook omdat mensen natuurlijk veel minder krachtige machines hadden. Ja. En minder krachtige methodes hadden om dingen te bouwen. Dat het ook vanzelfsprekend zich in het landschap voegde. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook zeker iets is wat we van oudere tijden kunnen leren. Ik wil niet zeggen dat we de vormen moeten kopiëren, maar dat we die principes weer in ere herstellen is zeker een goed pleidooi. En dat vind ik ook het boeiende van die vragen die we nu pas afkrijgen. Als wij zorgen voor een betere natuurlijke omgeving met meer biodiversiteit, met een beter oog voor de waterhuishouding, dan zullen we onze steden ook beter moeten inpassen. Ja. Dus de vragen van nu, als we die op de juiste manier beantwoorden, brengen ons eigenlijk weer op het spoor van een zekere verfijning van de manier waarop we bouwen. Ja. Die mensen ook herkennen als kwalitatief. Ja. En, dus het is niet zo dat dat iets is wat alleen in het verleden bestond. Mm-hmm. Ik denk dat juist met wat we nu aan verandering in gang moeten zetten, dat we niet anders kunnen dan dit soort verfijning terugbrengen. Nee. Dus een architectuur die niet een soort megalomaan ego-project is, maar die zich voegt naar het landschap en die iets uitdrukt van de dromen van de toekomst. Ja, en waarbij inderdaad niet gedachteloos weer eindeloze Finex-achtige wijken in nog open gebieden gebracht worden, maar dat de bestaande stad verbeterd wordt, groeien in het midden. En dat tegelijkertijd, als we onze voedselproductie ook verduurzamen, een soort ommeland, de stad weer voedt, een totaal andere stad-landverhouding krijgt. Dus de antwoorden liggen voor het oprapen. Ik hoor het. De antwoorden liggen voor het oprapen. Ik hoorde je ook zeggen, elke generatie laat ook wel zijn gezicht zien op een gegeven moment. Eigenlijk best een optimistisch verhaal al met al. Ja, nee, dat is het mooie van de vragen die wij nu als levende generatie op ons afgevuurd krijgen, zijn ongekend relevant. En, ja, grote opgave, grote opgave, vragen. Grote verantwoordelijkheid. Ja. Maar dat betekent ook dat achter iedere vraag een enorme sprong voorwaarts verscholen ligt. Een enorme kwaliteitsverbetering. En zelden had de generatie zoveel mooie vragen op zijn bordje liggen. En het is aan ons om met de voldoende verbeeldingskracht nu de juiste stappen te zetten. Die kathedraal te bouwen. Die kathedraal te bouwen, ja. Mooi. Ja, ook wel eens mooi om een keer wat optimistischer. We hebben een aantal niet zo optimistische afleveringen gehad. Zeker rondom die oorlog in Oekraïne. Zeker, het is ook heel lastig om daar natuurlijk heel optimistisch over te zijn. Nee, zeker, zeker. Ja. Maar, nee, maar goed, het is, kijk, zo'n oorlog is vreselijk. Hè? Ik werk nu met Oekraïense architecten. Tegelijkertijd denk ik van ja, maar als we ik heb het ook in mijn essay De toekomst van Nederland geschreven. Geschiedenis wordt nooit bepaald door de catastrofe. Geschiedenis wordt bepaald door onze reactie op de catastrofe. Ja. Onze reactie op de Oekraïne-oorlog kan natuurlijk ook zijn hulp bij de wederopbouw, maar ook het snel vooruitbrengen van de energietransitie. Als we nu onze energie gaan verduurzamen, dankzij die oorlog, is het niet alleen maar nadelig. Hè? En dat kan ook een betekenis van een oorlog zijn. Daarvoor lijkt wel te groeien. Ja, en dus je niet achteruit laten werpen, maar vooruit springen. Mm. Een vraag die me nu net te binnen schiet, nu je het ook had over de oorlog en ook het wederopbouwen. Je had het over waarachtigheid. En dat het mooi is als een stad waarachtig is. Als je een stad weer opbouwt na de oorlog, en na de puinhopen van de oorlog en de ellende die daar is aangericht, laat je dat dan ook zien in die opbouw? Is er dan iets van de lelijkheid van de oorlog zichtbaar? Of is het dan juist zoiets van mensen moeten door? Mensen moeten dit achter zich laten? Nee, mensen moeten er zeker door. Maar ik denk dat de stad ook een geheugen van een cultuur, van een maatschappij, van een hele geschiedenis moet zijn. Hè? Dus zeker niet alles uitgummen. Hè? En, het is een discussie die altijd opkomt. Hè? Als je kijkt als stad als Berlijn. Hè? Rotterdam. Rotterdam, hè? Ja, Rotterdam heeft natuurlijk een soort wending gemaakt naar de moderniteit. Terwijl in Berlijn, je ziet dat oude stadspalast wat dan teruggebouwd wordt. Hè? Een kopie, een nep ding. Hè? En terwijl daar een heel mooi, in ieder geval betekenisvol communistisch paleis stond. Hè? Van de machthebbers toen. Het feit dat ze heel die communistische laag hebben uitgegumd en dan terug naar voor die tijd. Het is begrijpelijk. Nee, het is een ultieme leugen in je hoofdstad. Hè? En het wegpoetsen van een deel van de geschiedenis dat je niet lust. Maar het is pijn wegpoetsen. En dat is wel begrijpelijk, toch? Nee, het is niet pijn wegpoetsen. Het is een masker dragen. En dat is niet wat steden moeten doen. En dat is natuurlijk waar nu de wederopbouw van Oekraïne ook over gaat. De directeur van de Academie van Bouwkunst. De eerste vraag die hij ons stelde bij Kharkiv was: waarom zouden we de stad opnieuw opbouwen? Van wat zoeken we nou eigenlijk? Dus heel duidelijk ook van: nou, we gaan niet gedachteloos nu zo snel mogelijk dingen om elkaar timmeren, maar echt nadenken van: wat willen we? En het gaat verder dan het maskeren van dat wat pijn doet. Ja, en zo zie je maar weer, en dat is de verrassing voor mij ook van deze aflevering, van dit gesprek. Je denkt, je gaat het hebben over architectuur, je gaat het hebben over gebouwen, maar je gaat het ook hebben over... Je hebt het over alles. Je hebt het over alles. Filosofie, cultuur en dus zelfs ook nog een religieuze component waar we op uitkwamen. Zelfs nog secularisatie kwamen we erop uit. Er zit een hele wereld achter. En dank dat jij ons wilde vertellen over die fascinerende wereld, Floris. Dank voor je komst. Ja. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Iedere zaterdag op zondag om 12 uur kun je op deze zender luisteren naar de Ongelooflijke Radio. En een nieuwe aflevering vind je iedere week in je favoriete podcast-app. De nacht van EO. De aanslag in Israël heeft ook effect op de campagne in Nederland. In een nieuwe aflevering van de EO-podcast De Spin Doctors bespreekt Thijs van den Brink samen met Julia Wouters en Raymond Mens hoe partijen hiermee omgaan. Partijen zullen er iets van moeten vinden. Voor sommigen is dat makkelijk, voor anderen is het zoeken. Naast Israël bespreken ze onder andere de grote groene bekering van Wopke Hoekstra. Churchill zegt geloof ik events, events, dingen die gebeuren, die bepalen wat er in een campagne gebeurt. Is dit zo'n event? Ja, dat denk ik wel. Het gaat gewoon een grote rol nu spelen. Ja. NPO Radio 1. EO. Podcast. De Spin Doctors. Hallo beste luisteraars, voor veel politieke partijen is vandaag 9 oktober een belangrijke dag. De deadline om alle documenten, ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten in te leveren bij de kiesraad is voorbij, namelijk zojuist. Binnenkort weten we wie er definitief op het stembiljet staan. En het allemaal na een weekend waar de situatie in Israël totaal escaleerde door de verschrikkelijke terreur van Hamas. Een oorlog in het Midden-Oosten dreigt. Dit conflict wordt natuurlijk ook onderdeel van de verkiezingscampagne hier. Maar hoe doe je dat eigenlijk en waar moeten we dan op letten? Ga ik vragen aan Raymond Mens. Hij was campagnestrateeg voor de VVD. En aan Julia Wouters, oud-politiek adviseur van PvdA Lodewijk Asscher. Goedenavond, hartelijk welkom dat jullie hier zijn. Ja, het is avond. Iedereen luistert de podcast natuurlijk op elk moment van de dag. Maar wij spreken nu om, 7:15 s'avonds. Mijn naam is... Pik donker buiten. Ja, mijn naam is Thijs van der Brink. Alle ogen van de wereld zijn gericht op wat er in Israël gebeurt. We gaan hier niet duiden en bespreken wat daar gebeurt, want daar is deze podcast niet voor, maar wel hoe er in Nederlandse politiek op wordt gereageerd. Julia, is dat een onderwerp nu in de spin rooms van de partijen? Zitten ze daarna te denken van wat gaan we hiermee doen? Nou, je zal, of je wil of niet, moeten reageren als zoiets gebeurt. En dat wordt onderdeel van de campagne. Dus dat is... En voor sommige partijen is het heel belangrijk, omdat het een onderwerp is wat heel erg leeft in hun achterban op verschillende manieren. Voor andere partijen is het even zoeken. Maar dat gaat gewoon een grote rol nu spelen. Churchill zegt geloof ik events, events. Dingen die gebeuren, die bepalen wat er in een campagne gebeurt. Is dit zo'n event, Raymond? Ja, dat denk ik wel. Dit klinkt heel zalvend wat ik nu zeg, maar leven we natuurlijk een hele vluchtige maatschappij. Dus het is heel moeilijk om te voorspellen hoe het over een paar weken is. Hè. Ik herinner mij nog dat we een campagne draaiden voor de VVD, waarbij gelukkig onze slogan was dat we vooral naast elkaar moeten staan en niet tegenover elkaar. En toen een paar dagen voor de verkiezingen vond die aanslag plaats in Utrecht in de tram. Oh ja. En dat is zo'n moment dat alles wat je eigenlijk verzonnen hebt, want kijk... Wij noemen dat dan de hete fase in de verkiezingen. Dat eigenlijk alles wat je bedenkt aan commercials en billboards langs snelwegen en dergelijke, zoveel van ingekocht. Ja, dat gaat pas een week voor de verkiezingen, soms 2 weken voor de verkiezingen lopen in dus wat we die hete fase noemen. Ja, dat kan dan allemaal van tafel, alles afgebeld worden. Nou, en daar is dit nog te vroeg voor. Neemt niet weg dat wel een hele belangrijke gebeurtenis is. En als het klopt wat alle analisten die er verstand van hebben zeggen, dat we nu aan het begin staan van natuurlijk nog een veel groter conflict, dan kan het wel enorm grote betekenis hebben. Ja, maar stel dat het relatief rustig blijft in het Midden-Oosten nu, dat er wel wat heen en weer gaat, maar dat het dan toch rustiger wordt, dan kan het zijn dat het geen rol speelt in de campagne? Ja, dat voorspellen vrij weinig mensen, hè. Maar stel dat dat zo zou zijn, dan zal de gemiddelde kiezer denken: Midden-Oosten is altijd gedoe. En dan zal het in Nederland over andere thema's gaan. Maar dat verwacht ik niet. Ja, en dan zullen ze bij Partij van de Arbeid GroenLinks misschien blij zijn, Julia. Want het lijkt me voor hun best een ingewikkelde kwestie. Ja, dat is het ook. Omdat PvdA en GroenLinks hebben zowel veel Joodse mensen in hun achterban als veel mensen met een moslimachtergrond. Dus ze hebben het hele Midden-Oosten conflict ook in de achterban. En dat maakt ook dat het veel minder makkelijk is om zo'n van dik hout zaagt men planken reactie te geven. Hoewel Timmermans dat wel deed zaterdag, daar was dat geen woord Spaans bij. Ja, maar dat is die ene. Kijk, op het eerste moment kan je niks anders als er zoiets gebeurt dan dat heel sterk te veroordelen dat dat walgelijk is. Maar wat je meteen al zag, en daar gaan we zo wel verder op in. Kijk, voor de PVV en ook voor de VVD is het allerbeste om dit conflict zo plat mogelijk te slaan. Dus je hebt goede rikken en slechte rikken. Nou ja, dat was ook wij staan zo, aan de kant van de goede rikken. Hmm. In de op één uitzending die we ongetwijfeld straks nog gaan bespreken. Praat er meteen maar naartoe. Nou ja, Dylan Jezilgus zat aan tafel bij de op één uitzending van afgelopen zondag. Extra uitzending. Ja, ja. Dat was sowieso echt een heel raar stijlfiguur wat mij betreft. Omdat daar zaten allemaal mensen die direct betrokken waren op wat voor manier dan ook met het conflict. Dus ze hadden daar familie, ze woonden er zelf. Ze waren expert, ze waren diplomaat daar geweest. Ze waren voor Palestijnse vereniging. En dan zaten er twee. Nou ja, Uri Rosenthal zat er nog. Dan kan je ook nog denken, oké, oud diplomaat en heeft een oud-minister van Buitenlandse Zaken. Ja, maar volgens mij zat hij er meer uit die andere hoedanigheid en met zijn obsessie over Comité Iran. Ja, precies. Dat noem jij een obsessie? Ja, nou ja, dat was de boodschap die hij daar kwijt wilde. Nou, niet dat hij daardoor geobsedeerd is, maar dat hij dat een belangrijk onderwerp is. Ja, dus hij was super gefocust dat hij Iran erin wilde gooien. Dus hij was daar geen politiek aan het bedrijven, laat ik dat zo zeggen. En daar zat Dylan Jezilgus, die ook nog even werd genoemd als de minister van Veiligheid, dat is ze niet. Justitie en Veiligheid? Ja, maar Justitie en Veiligheid, ze gaat over de openbare orde in Nederland. Ze gaat niet over de veiligheid in de wereld. Daar hebben we een andere minister maar voor. Maar wel over de veiligheid in Nederland. Ja, maar daar ging het niet over. Oké, ik ga nu niet hier. Ik hoor het woord met alle respect aankomen. Ja, maar ik moet wel de redenatie afmaken. Want anders omdat het nu lijkt, nu ik inbreek, dat ik het helemaal niet eens ben. Ik vond namelijk ook gek dat zij er als enige echt actieve politica zat. Maar het is natuurlijk niet gek. Het ging in dat gesprek ook deels over mogelijke demonstraties en hoe daarmee om te gaan en de verdeeldheid in bepaalde wijken in Nederland. En vanuit die hoedanigheid zat zij daar. Maar waarom zou je niet een politicus mogen uitnodigen? Een beeldenpaal? Mag wel. Alleen in vergelijking met de rest van de gasten was dat inderdaad wat vreemd wat jullie zeiden. Vanavond zit Dirk Boswijk, geloof ik, en er zitten er ook weer helemaal andere gasten. Ja, nou ja. Ik hoef niet op één hier te verdedigen, geloof nee, ik. Nee, helemaal niet. Zij zat daar campagne te voeren. Zullen we even luisteren? Ja, dan kom ik naar mijn spin. Maar ik wil even zeggen, zij was niet geïnteresseerd in te begrijpen. Ze wilde geen begrip opbrengen en ze wilde ook niet begrijpen. En dan mogen we naar het ding luisteren. Het moet hels zijn geweest. De 260 jonge mensen die daar hun jeugd vierden. Dat is het dubbele aantal van Bataclan, 2015. Deden mij daar meteen aan denken. Een terreurdaad wat... En dit is op één locatie nog. We weten inderdaad nog helemaal niet hoe de rest van het land eruit ziet. Wat er nog gaat komen. Puur terreur. Ik heb me ongelooflijk geërgerd aan tweets en berichtgeving die het hadden over strijders en militanten. Dit zijn terroristen. Als jij burgers, baby's ontvoert, vrouwen doodmaakt, naakt vervolgens de lijken door de straat sleept, onschuldige burgers, dit is terreur. Dit zijn terroristische daden. En op het moment dat dat om ons heen in Parijs of op andere plekken gebeurt, terecht, praten we er vol walging over, dat hoort hier ook. En op het moment dat dat gebeurt en nog gaande is, past voor mij niet een ja maar. Dat past niet. Nee. Ja, wat wil je hierover zeggen? Nou ja, ik wilde allereerst zeggen dat zij het niet wil begrijpen. En ik snap dat je wil er geen begrip op brengen. Voor wat er gebeurt. Maar je moet begrijpen wat er gebeurt. Maar wat ze hier verder ook... Ja, dat zei die mevrouw Van der Woude, die oud-diplomaat. Ja, dat vind ik ook. Deed mij heel erg denken aan haar grote broer Rutte, die toen tijdens de avondrellen zei van ik ben niet geïnteresseerd in sociologische verklaringen waarom dit gebeurt. Ja. En ik vind, als je de ambitie hebt om premier te zijn, te willen worden, dan moet je wel willen begrijpen wat erachter zit. En dan kan je het nog steeds keihard afkeuren. Dat kan heel goed samen. Maar waarom... ik wil even over dat Bataclan nog. Maar ja, daar komen ze Julia is natuurlijk de doelgroep niet. Zij zal ongetwijfeld daarheen zijn gegaan. Ja, zij wil premier worden, zegt Julia. Ja, tuurlijk. Maar niet door op een stem van Julia te rekenen. Zij wil inderdaad premier worden. En, maar dan moet je willen begrijpen. Dat hoort daarbij, zegt Julia. Nou, maar zij maakt de calculatie dat haar doelgroep vooral wil dat iemand met zijn vuist op tafel slaat en zegt, nu grijp ik in. En dus dezelfde doelgroep die het eens is met Rutte, dat hij helemaal niet geïnteresseerd is inderdaad in een sociologische gedragsverklaring. Moeten gewoon optreden tegen die lui. En zij wilde daar uitstralen dat in dit geval er inderdaad helemaal geen ruimte moet zijn voor wat voor vorm van begrip of het begrijpen. In dit geval en dit moment ook, zei ze steeds. Op dit moment is dat nog niet gepast. Ja, vierkant achter Israël staan. Dat jij zegt, ik snap haar opstelling politiek gezien wel. Zeker. Ja. Ik begrijp haar wel, maar ik heb er geen begrip voor. Dat is precies andersom eigenlijk. Ja, omdat ik vind het smakeloos. Zij is hier gewoon... Zou dit niet ook gewoon een authentiek standpunt kunnen zijn? Of zeg je, dit is echt smakeloos? Misschien is het authentiek standpunt. Maar ik moest heel erg terugdenken. Zij solliciteert voor de functie van premier. En ik moest heel erg terugdenken op de dag zelf dat de vliegtuigen de Twin Towers invlogen. Dat premier Kok toen wel ook meteen dacht, oké, heel veel emoties, heel veel woede, maar wat moet ik hiermee als premier? En dat hij toen, want dat was toen het laatste 20 jaar geleden, dus werd dat fragment weer herhaald en dat raakte me toen heel erg. Maar hij sprak toen de vurige wens uit dat het Amerikaans volk in waardigheid zou reageren, omdat hij zo bezorgd was dat we juist de democratie en alles waar deze aanslag tegen gericht was, dat we die ook in de prullenbak zouden gooien. En hij was bezig meteen, oké, wat betekent dit voor het land? Wat betekent dit voor de lange termijn? Ja. Maar hij was al premier toen. Hij hoefde geen verkiezingen te winnen op dat moment. Ja, en dus zij doet iets. Zij is aan het iets heel opportunistisch. En dat zat hem voor mij heel erg in die vergelijking met Bataclan. Ja, wat was het, een discotheek in Parijs? Waar 130 mensen werden doodgeschoten in koele bloeden door terroristen. En dat was een... er was op dat moment een beentje stond daar en daar kwamen gewoon mensen binnen en die gingen om zich heen schieten. Dat waren aanhangers van de Islamitische Staat die in Frankrijk, omdat ze de manier van leven in het Westen verachten. En om dat parallel te trekken, dit festival was gewoon op de grens. Het was twee keer Bataclan, zei Jezus daarover. En wat ze daarmee doet, is heel erg, en dat is echt heel erg framen en spinnen, heel erg de emoties bij mensen oproepen van dat wij onszelf bedreigd voelen, dat het een gevaar is. En ze maakt het daarmee ook een islamitisch gevaar. Terwijl wat hier gebeurt, is dat mensen die grenzen overgegaan zijn in een woeste razernij en alles om zich heen zijn gaan vernietigen. En daar was toevallig dat festival. Raymond? Ja, nu moet je toch kleur bekennen, jongen. Nou, het gaat niet om kleur bekennen. Ik zit gewoon te luisteren, deels omdat ik natuurlijk had voorgenomen niet Julia steeds te onderbreken. Dus dat doe ik me ook niet meer in de reden van. Jawel. Ik ervaar het gewoon helemaal niet zo wat jij nu zegt. Ik denk, want dat zei Thijs net ook. Natuurlijk, ik sluit niet uit dat er ook belletjes zijn gepleegd met het campagneteam. Ik denk dat dat ook logisch is dat dat gebeurt. Zij is de lijsttrekker van de VVD. Hoe gaan we hiermee om? En daar kan best bijvoorbeeld zo'n uitspraak uit zijn gekomen. Hè, van nu past geen maar, bijvoorbeeld. Die zou voorbeeld kunnen zijn, ik weet dat niet. Maar ik denk dat zij oprecht vindt dat de beelden gezien te hebben die ze gezien heeft, namelijk dat inderdaad van bejaarden tot baby's ontvoerd zijn, en we weten nog steeds niet wat er met al die mensen is gebeurd. Nou, waarschijnlijk is dat nog gaande. Ja, precies, daarom. Ik las net wat op het nieuws, maar goed, iedereen luistert deze podcast op een ander moment, maar dat is inderdaad nog gaande. We weten niet precies hoe het afloopt. Dat zij oprecht die gevoelens heeft. Vergroot om er een soort islamitisch groot gevaar van te maken. Wat het is een islamitische terreurorganisatie die het doet, hè? Ja, maar nogmaals, dat zie ik dus niet zo dat zij dat zo doet. Oké, want ja, ik vind het ook niet zo raar. Want de Hamas is gewoon een islamitische terreurorganisatie. Of je nou leuk vindt of niet. Die een festival gewoon helemaal aan God schiet. Jawel, maar dat snap ik wel. Wat en zij trouwens, alleen en trouwens, doet... wat stel je anders voor? Dat zij als politicus, terwijl dit gebeurt, bij Opeen gaat zitten en gaat zeggen van... nou ja, er zijn er inderdaad vreselijke dingen op zo'n festivalterrein in die woonwijken gebeurd, maar laten we het eens van hun kant bekijken. Ik snap dat je dat niet letterlijk zegt, maar wat had ze dan moeten zeggen? Nee, kijk, ik vind dat als je een politicus bent en er gebeurt zoiets... en je hebt de ambitie om premier te zijn. Van Wilders verwacht ik het niet. Verwacht ik niks anders dan dat hij hier heel snel naar een microfoon holt... en met een vingertje gaat wijzen. Maar als ik hou gewoon mijn hart vast. Als je de premier van dit land wil zijn... dan moet je niet vanuit emotie en woede praten. En ik snap heel goed dat je die hebt. Mag je niet boos zijn op zo'n moment? Jawel, mag wel. En toch, en met al die emoties die je hebt, die mag je ook uiten. Ja. En dan toch moet je een paar... schaakstapjes verder denken. Inhouden, ingehouden reageren. Nou, je mag geëmotioneerd zijn, maar je moet niet olie op het vuur gooien. Je moet niet mensen banger maken dan nodig is. Je moet niet er een islamitisch gevaar voor maken, wat maar ook hier is. Maar ik zag want dat dus dan ook gebeurt niet het. He, je dan wordt het self-fulfulling prophecy, ja, zeg je. We kunnen hier nog een uur over praten. Nou ja, ook leuk, ik, toch? Dat mag ook, maar niet leuk trouwens. Nee, maar ook niet om het punt van Julia het er niet te doen. Maar ik herken me totaal niet in wat zij zegt. Dus ik vind het lastig om daar dan wat op te zeggen. Behalve dat ik dat totaal niet zo gezien heb. Nee. Nee, ik zie niet in hoe zij daar en heel erg de best heeft gedaan... om een heel groot islamitisch gevaar te creëren. Dan heb ik naar een andere uitzending gekeken. Ja, wil je nog één ding zeggen? Nee, je kan dat heel subtiel doen... en dat deze door al maar Bataclan erbij te halen. Ja, vond je ongepast. Ja. Stefan van Baarle, lijsttrekker van DENK... die kwam met een statement via de partijkanalen. Luister maar. En wij als DENK, wij keuren het maken van burgerslachtoffers altijd af. Wat nou gaat om Palestijnse kinderen die het slachtoffer zijn... van Israëlische militairen... of weerloze Israëlische burgers. Maar er moet mij iets van het hart. Al die politieke partijen en al die landen die ik op dit moment hoor... die heb ik niet gehoord toen in de afgelopen decennia... Palestijnse kinderen het slachtoffer werden van Israëlische militairen. Ik heb die partijen en die landen niet gehoord... toen stukje bij beetje steeds meer van het Palestijnse land werd ingepikt... door het apartheidsbeleid en het annexatiebeleid van Israël. Ik heb die partijen niet gehoord en die landen niet gehoord... om te strijden tegen het feit dat de Palestijnen leven in een openluchtgevangenis. Nou, misschien nog even goed om erbij te zeggen dat je in dit filmpje... allemaal tweets zit van Rob Jetten, van Wilders, van Jezogus, van Omtzigt en van Timmermans, terwijl die deze dingen zegt. Is dit slim van hem? Ja, ik denk dat voor zijn achterban dit een goede boodschap is. Ik denk dat het een goede inzet is. Omdat hij ook natuurlijk gelijk heeft dat de gemene deler in de Nederlandse media... maar ook bij de meeste politici die andere invalshoek is. En voor zijn achterban denk ik dat dit heel slim is. Dus van de kandidaat moet zien, het andere geluid laten horen. Ik ben anders dan de rest. Ja. Ja. Eens? Hij spreekt namens zijn achterban. En bij zijn achterban leeft dit heel erg. Maar dat geldt bij de achterban van Jezielkus ook, denk ik. Of vind je het niet vergelijkbaar? En mijn vraag is het vergelijkbaar wat ze doen? Ja, het is vergelijkbaar. Het is alleen, wie solliciteert er als premier? Dat... Van Baarle misschien ook, maar dat die kans is kleiner. Kansloser. Ja. Ja. Dus jij vindt dat zij daarom, omdat zij premier wil worden... heeft zij een andere rol en verantwoordelijkheid? Ja, vind ik wel. Ja. Ja, ik ga dan heel erg terughunkeren naar iemand als Wim Kok. Ja, maar die was ook niet. Als hij campagne had gevoerd, die zwaaide notabene af als premier. Ja, dat was helemaal aan het eind van zijn premierschap. Ja. Hè? Ja. Maar het was wel campagne toen ook, hoor. Jawel, maar daar deed hij niet aan mee. Dus de vraag zou zijn: hoe heeft Ad Melker toen gereageerd? Nou, ook niet zo. Nee. Dit is echt wel. Als je groot wordt en belangrijk wordt... dan komt dat met grotere verantwoordelijkheden. Ja. En dan moet je je gewoon heel goed realiseren dat het belangrijk is... om juist een boodschap van rust uit te stralen. En daar mag emotie en verslagenheid en woede in zitten. Okay. Jij vindt het ongepast voor een premierkandidaat, dat zeg je eigenlijk. Ja, ik vind het onethisch. Misschien wel nog even... Onethisch zelfs. Ja dat heb ik dus niet zo gezien. Nee. Waarbij ik dus niet uitsluit dat er, maar goed, heb ik net gezegd... wel met campagne-team overlegd is. Wat mij... wat nog in mijn hoofd zit, we begonnen even met de achterban van de PvdA en GroenLinks... en dat dit hier heel moeilijk ligt, en dat snap ik, heb ik natuurlijk ook allemaal gezien. Maar ik dacht wel toen dit gebeurde... en stel dat de verkiezingen inderdaad plaats gaan vinden over een paar weken... in een ontzettend internationaal penibele situatie... dat dat aan zich voor de combinatie PvdA en GroenLinks niet slecht is... omdat ze met Timmermans natuurlijk iemand hebben die ervaren is... op het internationale toneel. Wel iemand die je kan zeggen, nou, als we die de sleutels van het torentje geven... die kan kan koelbloedig beslissingen nemen als dat nodig is in een internationaal turbulente omgeving. Ik dacht wel een beetje toen ik zijn verklaring hoorde van, zou die weten dat hij ook namens GroenLinks praat tegenwoordig? Ja, maar ik denk dus dat hij de afweging heeft gemaakt dat wist hij natuurlijk wel en dat weet hij natuurlijk wel, maar dat hij de afweging heeft gemaakt zoals ik hem net schets, van ik moet nu wel overkomen staatsman. Als mogelijk staatsman. Ja, en dan maar gedoe binnen de eigen gelederen. Ja, Jesse Klaver heeft ook zo gereageerd. Poosje later, hè? En die, kijk, wat ik denk wat echt heel moeilijk is en waarom mijn eigen vergelijking met Wim Kok en die tijd ook een beetje mank gaat, tegenwoordig moet je reageren met een Twitterberichtje. Ja, dat was toen nog dat niet. Dat is niet heel erg genuanceerd. Nee. Dus dan moet je het, op het moment dat die beelden binnenkomen, is er maar één ding wat je kan zeggen. En dan is dat je het heel erg afkeurt. Ja. En dan komt de nuance. Later. Ja. Dat was natuurlijk ook wel wat Jessica gisteren zei. Van morgen mag je weer nuanceren, maar nu, in dit weekend, mag dat toch niet, vond zij. Jawel, dat snap ik ook wel. Maar als je zegt dat je het ook niet wil begrijpen. Ja, daar zit jouw punt. Ja. Raymond Wilders, die twitterde volgens mij gisteren de hele dag, wat is Sigrid Kaag stil? Ja. Ik heb het gezien, ja. Ja. Je moet erom lachen? Ja, omdat hier volgens mij wel een aantal dingen. We hadden via de app ook even. Oh, jullie kijken nu heel boos naar mij. Ja. Hebben jullie onderling ook zitten appen? Nee, was jij ook bij? Nee, dat zien, die appjes niet. Nee, ja. Even voor de luisteraars. Als ik het goed kan herinneren, but correct me if I'm wrong, ging in de app rond dat Wilders dat inderdaad zei. We hebben een Spindokters app groep. Daar zit jij dus ook in, ja, Thijs. Okay, je hebt waarschijnlijk heel hard gewerkt vandaag. En toen zei jij, Julia. Nee, ik vind het heel erg smakeloos. Ja, en toen zei ik, ze heeft het er ook wel een beetje zelf naar gemaakt. En daarom zit zij nu heel erg boos. Oh, en toen zei ik, hoe dan? Nou ja, omdat daar. Kijk, ik weet wel voor een deel waar hij op inspeelt, hè, dat haar man ook uit Palestina komt. Ze heeft een Palestijnse man. Ja, maar er speelt volgens mij ook nog iets anders mee. En daarom zeg ik, ze heeft het ook wel deels zelf nagemaakt. Iedereen weet, hebben we het ook heel vaak over gehad, dat toen het nieuwe kabinet Rutte aantrad, dat toen de switch is gemaakt, hè, dat Kaag naar financiën ging, Hoekstra ging naar buitenlandse zaken. En het eigenlijk vanaf dag 1 werd gezegd, ja, wat een vreselijke mismatch. En die hadden beter op hun eigen departement kunnen blijven. En meteen nadat die toch ongemakkelijke switch werd gemaakt, brak de oorlog in Oekraïne uit. En Kaag blonk erin uit om als minister van Financiën toch heel veel over dat conflict te zeggen. En dat gold ook voor maar heel veel andere conflicten. Maar toen was het nog D66-leider, dat is er nu niet meer. Nee, en daar moet bijgezegd worden, ik weet, die nuance ken ik ook, dat ze al de hele tijd niks getwitterd zou hebben. Ik dacht, die datum staat me bij sinds 12 augustus. Maar door als minister van Financiën je zo uit te spreken op al die internationale dingen die hier speelden, omdat dat nou helemaal je vakgebied was, en Financiën wat minder. Ja, als dan nu dit gebeurt en je bent stil, dan heeft het er ook deels zelf naar gemaakt dat Geert Wilders deze opmerking kan maken. Want dat past in een soort frame dat zij dus als minister van Financiën daar heel erg mee bezig was met buitenlandbeleid. Ja. En nu is ze stil. Maar even voor de feitelijkheid, heeft zij helemaal niks laten horen gisteren? Nee, want Rob Jetten is de partijleider. Jan Paternotte heeft gereageerd. Ja, precies, maar zij niet. Nee, en ik denk dat er echt een verschil is. D66 is een hele internationaal gerichte partij. Met een internationaal gerichte partijleider en lijsttrekker, tot voor kort. En dus ja, zij sprak zich ook over dat soort dingen uit. Net zoals, we weten helemaal niet wat de positie straks van Frans Timmermans is, maar die spreekt zich daarover uit. Omdat dat is toch je positie. Had ze kunnen doen, gisteren of niet? Had ze kunnen doen, zeker. Gisteren. Maar ze, ik denk dat ze van Twitter afgegaan is. Want de enige reden dat ze daarop zat was natuurlijk omdat ze dat moest om een boodschap te uiten. Ja, en dat, nu dat, mag dat ze laatste denk ik ook. Ik denk dat zij er behoorlijk klaar mee is. Ja, dus ik denk gewoon dat. Daar heb je ook mensen voor die dat voor je. Zolang je nog minister bent, heb je mensen die dat voor je kunnen doen. Jawel, maar ik denk dat zij. Je hebt de vrijheid om het niet te doen. Ik natuurlijk. Denk dat haar partij namens haar twitterde over dit soort dingen. Ja, en niet het ministerie van Financiën. Die wisten echt wel dat ze. Nee, volgens mij heeft ze twee Twitter-accounts. Eentje als D66-leider en eentje als minister van Financiën. En ik denk dat ze gewoon. She's making a clean exit. Oh, en bovendien weet ze ook. En daarom vind ik het heel onsmakelijk wat Wilders doet. Als zij zich hierover uitspreekt, wat ze ook zegt. De beveiliging moet weer verdubbeld worden. Ja, dus daarom vind ik het altijd heel moeilijk voor. Je zou denken dat een man als Wilders, die ook zo ontzettend onder beveiliging moet leven, een klein beetje begrip zou hebben. Nee, maar dat is ook allemaal zo. En ik begrijp ook best waarom er niet getwitterd wordt. Mijn enige punt in de app was van, daar heeft ze deels zelf naar gemaakt, is omdat deze podcast de Spindokters heet. En we hebben het hier over spins en frames en allemaal dat soort dingen. Ja. En er leeft gewoon het idee dat zij inderdaad beter thuis hoorde op dat minister op het ministerie van Buitenlandse Zaken en dan ben je nu stil en daarom kan hij die opmerking maken. Vind je en denk het ook heel veel mensen inderdaad. Nee, ik vind het niet onsmakelijk. Nee, nee. Oké. Okay. Nee. We gaan als je. Het kan allemaal onsmakelijk zijn, maar als je in de politiek zit, if you can't stand the heat. Ja, ben je oneens. Oh, ja. Ja, ja, zijn echt oneens. Zijn ze weggegaan vanwege de heat. Ja, ja, ja, ja. Maar dat hoort er allemaal bij. Tijd hoeft voor allemaal leuk jullie te zijn. Spin van de week. Raymond, we beginnen met die van jou. Dat ging niet over op één dit keer, dankjewel, eindelijk. Nee. Je zag een debat over het Europese leger bij WNL op zondag tussen Voltleider Dassen en Joost Eertmans van Ja 21. En toen? Wat je wil is een Nederlands leger natuurlijk dat op orde is. En we hebben al laatste discussie gehad van waar zijn onze tanks gebleven, waar zijn onze pang, we hebben geen munitie meer. Dus het Nederlandse defensieindustrie is zeer karig, denk ik. Dan gaat het er ook nog om van, wil je dat Europees gedaan? Daar is helemaal geen draagvlak voor. Je zegt van, het is een breed, het is kiesbedrog om het niet te doen. Heel veel mensen in Nederland hebben daar helemaal geen behoefte aan, dat een Spaanse commissaris straks gaat zeggen, we zetten onze troepen, onze mannen, uit in, noem het maar, een plek in de wereld. We hebben nu de NAVO, nou, daar weten we van wie daar het meest aan betaalt. Dat is inderdaad Amerika, die betaalt 70%. Dus als je daar dan blijkbaar niet mee verder wil, dan zal dat extreem duur worden als wij Europees dat moeten gaan vervangen met onze eigen specialisaties. De vraag is, willen we erop gokken dat we afhankelijk zijn van onze veiligheid van een andere grootmacht? Dat is de vraag die hier er heel blij mee moet zijn. Dat Amerika ons al die tijd al 2 keer of 3 keer uit de shit heeft geholpen. Zeker. Dat ons maar doen ze dat nog een vierde? Doen ze dat nog een vijfde keer als Trump daar straks aan de macht is? Dat is nou precies waar je om je in de NAVO hebt, volgens mij. Wat is hier de spin, Raymond? Nou, eerst even, ik heb deze week samen met Pieter Koblenz een opiniestuk in de Telegraaf geschreven. Het antwoord op de vraag, gaan de Amerikanen dat de 4e of 5e keer doen onder Trump, is nee. Trump is er klaar mee en heel veel Amerikanen zijn er klaar mee. Die zien dat terwijl er daar op allerlei voorzieningen bezuinigd moet worden, dat wij het hebben over een klimaatfonds en een stikstoffonds en vervolgens die 2%-norm niet hadden, dat er zeiden. Waarom is de spin... Die 2%-norm voor de NAVO. Ja, sorry dat je minstens 2% van je bruto nationaal product aan Defensie uitgeeft. Waarom is de spin? Ja, ik vond hem leuk omdat ik naar het debat zat te kijken zondag en we hebben het soms over hele grote spins en frames hier en dit is een verhaal wat dan vol zit, zoals ik het noem, met van die kleine spinnetjes en daarom vind ik het leuk. Het verhaal van Eertmans heb ik het dan over, want de discussie was, moet er een Europees leger komen of niet? Nou, daar verschillen zij over van mening. Ja, want Volt is daarvoor en Eertmans zegt natuurlijk, we hebben de NAVO, we hebben geen Europees leger nodig. Ja, dat snap ik inderdaad best, dat verschil er is. Maar door het te laden met dingen als van, waar zijn onze tanks en pang, pang, pang, we hebben geen munitie meer. Iedereen herkent zich nog die Telegraaf-headline van een paar jaar geleden. Klopt ook, werd geoefend zonder kogel, dat snap ik ook allemaal wel. En om het ook te laden met zo'n klein spinnetje als van, ja, dan gaat straks een Spaanse commissaris bepalen waar onze jongens en meisjes moeten vechten. Dan laat je het op een manier die een bepaald beeld neerzet. Dat is allemaal wel waar, al die dingen. Jij zegt, eigenlijk, dat deed hij goed. Ja, dat deed hij goed, want dan denken ook heel veel mensen thuis van... Je zit hem een compliment te maken nu. Ja, terwijl de ironie is dat ze het eigenlijk met elkaar eens zijn. Want het ging over een Europees leger, maar eigenlijk willen ze allebei, dat zei Das op een gegeven moment ook, dat Europese defensiematerieel bijvoorbeeld gezamenlijk wordt ingekocht. Op een gegeven moment zegt Eertmans ook, militaire samenwerking helemaal prima. Dus het is een beetje een semantische kwestie of je het dan over een Europees leger hebt. Maar de ironie is, ze zijn het eens. Er is verschil tussen, volgens mij. En het ergste is nog dat ze op een gegeven moment, dan heeft hij het over dat hij niet wil dat zo'n Spaanse commissaris dan zou bepalen waar onze jongens en meisjes gaan vechten, maar nu bepalen in feite de Amerikanen dat, omdat ze ook het grootste gedeelte ervan betalen. Dus het is een discussie waarbij je eigenlijk, het wordt op een bepaald niveau gevoerd die de discussie geen recht toe doet. Want eigenlijk denk ik dus, zijn ze het eens. Ik snap ook al wat jij zegt, een echt Europees leger is wat anders als samenwerken, maar volgens mij zijn ze het voor 99% gewoon eens. Maar door slim te door het zo te doen, ja, creëer je een tegenstelling die er eigenlijk niet eens is. Eens, Julia? Ja, en toch vond ik dat Das hem ook heel knap pareerde. Want nee, ik heb ooit geleerd, als je zoveel argumenten stapelt, dan... Ja, ik weet helemaal niet meer wat ik zei. Ja. Ik vond die pang knap, maar hij heeft zoveel argumenten dat ik denk, nou, als je zoveel tekst nodig hebt, dan zal het wel niet waar zijn. Hmm. En Das stelde gewoon maar één terugvraag. Van, wil je afhankelijk zijn van... Amerika als Trump daar weer zit. En, dat is dan en toch haar antwoord is nee. Een effectieve methode. Vind ik wel. Van. Want dan denk je, ja, het zijn allemaal fantastische argumenten, maar er is maar één vraag die je zelf moet stellen. Ja, maar dat dus, ben ik ook eens. Ja. Ik denk dat Dassen dat goed doet. Alleen doordat hij daar geen weerwoord op heeft, komt Eertmans met dat soort kleine spinnetjes om zijn argumentkracht bij te zetten. Dat heeft hij nodig. Ja. Eertmans gaat al een tijd mee. Hij heeft ook veel mediaervaring. Kan je dat merken aan hem, vind jij? Handige Harry? Nou, ik denk dat hij de tijdgeest een beetje mist. Want... maar misschien dat ik te hoopvol ben. Hè? Ik ben niet van de school. If you can't stand the heat, stand of the kitchen. Ik zou het heel fijn vinden als de politiek wat beschaafder wordt. En ik heb het gevoel dat dat bij heel veel lijsttrekkers is doorgedrongen. Mm. En hij zit er nog zo bovenop. Okay. Hij zit er te kort op. En hij laat ook, ja, dat vind ik dan helemaal onaantrekkelijk. De derde gast was Lilian Marijnissen. Die liet hij geen één keer uitpraten. In het WNL-debat hebben we het over, ja. Ja, dan zit hij er dus de hele tijd er doorheen te tetteren. Ja. Ja, zij doen dat met z'n tweeën niet. Dus dan is hij toch dat kleine keffertje. Ja. En hij gaat het dan ook vermoedelijk niet goed doen bij de verkiezingen. Hij voelt de tijdgeest niet goed aan. Want de tijdgeest is toch wat meer harmonie, respect voor elkaar. Ja, op inhoud. Hij zit te veel. Ja, eens, Raymond, gaan we hem niet meer terugzien? Nee, eens. Ik denk dat Julia dat goed zegt over die tijdsgeest. En dan komt nog bij dat het hele bestaansrecht van 21 natuurlijk is. Wij zijn een partij rechts van de VVD, maar anders dan al die andere partijen willen wij meedoen, constructief meedoen. Nou, wat is nu het verhaal van Geert Wilders, die trouwens als een malle stijgt in de peilingen? Wij willen deze keer ook meedoen. En ook de VVD zet de deur naar hem. Maar je hebt ook de NSC, heb je ook nog. En je hebt ook nog BBB, die ook al willen meedoen. Dus dat argument is wel een beetje weg. Ja. Nou ja, precies. Dus dan heb je meteen de antwoord op je vraag of hij het goed gaat doen bij de verkiezing. Maar is het ook... Maar ik maak me geen zorgen, want Joost vindt wel weer een nieuwe partij. Nou ja, dat wou ik vragen. Kan dat ook het einde betekenen van Joost Eertmans, of niet? Of gaat hij dan weer... De zetel gaat hij wel halen, toch? Ja, denk je wel. Ja, wel. Annabel staat op twee, geloof ik. Annabel Nanninga. Nee, maar één of twee zetels halen ze wel. Alleen ze stonden een half jaar geleden nog op 14. Ja. Dat is wel even een verschil. Oké, jullie zien ze wel terug naar de verkiezingen. En jullie, we gaan even jou... Het was de week van Wopke Hoekstra, jouw grote idool... Ja. Die in het Europees Parlement zijn klimaatexamen moest afleggen... om eurocommissaris te worden. Heb je genoten? Ja... we waren vorige keer de podcast aan het opnemen... terwijl hij zich als een leeuw aan het invechten was... om die door hem veel begeerde positie te krijgen... als klimaatpaus in het... in Europa. Ja. En daar, Thijs, ik probeer je vaak uit te leggen dat goede spin geen leugen is. Ja, ik snap het nog steeds niet. Hij gooide er een aantal spins in die allemaal waar waren. Zullen we eerst luisteren? Ja. In Nederland heb je het gezegd dat hoe dichter bij de kroon, hoe minder partijman. En dat slaat natuurlijk op onze monarchie. Maar daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat onafhankelijkheid verwacht wordt van ministers. En analoog mag je ook zeggen van een commissaris. Ik speel natuurlijk maar een bescheiden rol in mijn partij. Dus volgens mij moet ik het verkiezingsprogramma ook niet hier van verder commentaar proberen te voorzien. Ik wil wel heel expliciet zijn dat het eerste wat ik gedaan heb nadat ik destijds in de Tweede Kamer ben beland, is binnen het CDA te zeggen dat ik een nieuwe route wilde inslaan, een nieuwe koers wilde inslaan op het gebied van het aanpakken van klimaatverandering. Dat hebben we ook gedaan en dat heeft geresulteerd in een coalitieakkoord wat meer ambitie had dan ieder van de coalitieakkoorden daarvoor. Ja. Ja. Er staat een grote glimlach op je gezicht, vertel ik aan de luisteraars. In Engels zei hij ook nog dat hij zijn eigen partij een ruk naar groen had... ik wil ruk naar links, maar ruk naar groen had laten brengen. En dat hij ook zo trots was op het coalitieakkoord... wat zo ontzettend groen was. Het is allemaal waar wat hij hier zegt. En toch? En toch is het natuurlijk waanzinnig opportunistisch... en zo opportunistisch dat het ingewikkeld wordt... want ja, hij heeft een hele kleine rol gespeeld bij het CDA. Hij was partijleider. Dan kan je, maar daar is het CDA dus ook heel woedend over... dat hij zo'n kleine rol als partijvoorzitter... Hij heeft in de coalitieonderhandelingen... is hij heel ver gegaan op groen. Dat klopt. Ja, onder dwang, maar toch. Ja, dat is de enige manier. En hij heeft zijn eigen partij ook daarmee... veel verder het groene ingetrokken dan hij wilde. En dan die partij ook wil. Nu in Europa althans. Ja. En dus daar heeft hij wel dan de rest van de periode van proberen terug te krabbelen. Maar het is alle drie waar. Het maakt het er niet geloofwaardiger op, grappig genoeg. Eens? Hij spreekt de waarheid, maar je denkt wel van wat een opportunist. Ja. Eens. Ja. Kan ik nog minuten aan vuil maken, maar jullie hebben het heel mooi gezegd. Maar dan nog even, want ik las van gistermorgen geloof ik een reconstructie van de NWS wat er nou precies gebeurd was. Ja. En ze zijn bij het CDA in het Europarlement ook wel geschrokken over alle toezeggingen die hij gedaan heeft. Ze hadden hem naar Europa gehaald dat die Frans Timmermans, de erfenis van Frans Timmermans, een beetje zou dimmen, dat die Green Deal wat rustiger worden uitgevoerd. Maar ze hebben daarvoor teruggekregen een man die groener is dan Timmermans ooit was. Althans, drie keer groener. Heeft hij nu allemaal gezegd. Ja. Dus dat is zelfs een groene stropdas, en dat draagt hij natuurlijk vaak. Ze konden hem niet wegstemmen, want het was een eigen kandidaat. Ja, klopt. Nee, je zit eigenlijk een beetje... het lijkt bijna wel een comedy show. Je zit er lachend naar te kijken. Ja. Inderdaad, van hoe krijg je het over je lippen? Maar hij zal gedacht hebben, als hij die job maar binnen is. En ik moet er ook wel bij zeggen... dat zit toch ook steeds in mijn achterhoofd... dat Terwijl we dus de oorlog in Oekraïne hebben, gaat de minister van Buitenlandse Zaken bij een kabinet wat er mogelijk nog flink lange tijd zit, deze job doen voor een aantal maanden. Dat komt er ook nog eens bij, los van de inhoudelijke draai. Dat toch heel veel mensen thuis op de bank zitten te kijken en denken van, je moet het maar durven. Ja, maar reken maar dat hij gewoon de volgende periode met een andere portefeuille zich net zo weer naar binnen klauwt. Dat komt toch wel een keer, er is toch een grens. Thijs, kijk, als feminist kan ik je zeggen dat voor dit soort mannen de grens, dat je elke keer denkt dat die er is en dat ze overal mee wegkomen. Jij voorspelt Wop Hoekstra een grote politieke toekomst. Ja hoor, die gaat gewoon, want hij heeft zo'n prachtig cv. Daar gaan we over wedden. Daar gaan we over wedden. Ja, dan moet deze podcast nog wel een flinke tijd bestaan. Ja. Want hij zit er natuurlijk sowieso nog een jaar als eurocommissaris. Ja, maar kijk, anders regelen wij dat gewoon even zelf. Ja, ik wed dat dit zijn laatste serieuze politieke... Nou ja, is dat zo? Nou, daar moet ik even goed over nadenken. Terwijl je het zegt, denk je, oh nee, toch niet. Je weet het duidelijk. Nee hoor, die komt gewoon weer met dat... Kijk, wat het is, hij straalt zo'n zelfvertrouwen uit. Dus wij zitten er allemaal naar te kijken. Ja, en hoe durft hij? Maar hij heeft een... Hij heeft nou die swag, waar Frans Timmermans het over heeft. Die heeft hij gewoon. Ja. Die man heeft een port voor zijn kop. Schaamteloos. Schaamteloos. Ja. En dat moet je natuurlijk ook wel zijn. Ja. Okay. Dus hij ziet eruit. He walks the walk, he talks the talk. En iedereen denkt dat hij het kan. En dan kom je heel ver mee. Maar we weten allemaal beter inmiddels. Ja? Wij wel. En toch elke keer zal hij gewoon weer daar met het... He, met zijn wilskrachtige kaken. Ja, en ondertussen... Want er hij moet iemand op hem promoveren steeds... dan, vind ik. Dat is wel een fenomeen dan. Ja, maar dit is wel gewoon... Ja, Joris Luijendijk heeft er een leuk boek over geschreven. Ja, Zeven Vinkers heeft het boek. Ja, het geestige is ook dat hij natuurlijk steeds prat gaat op die cv... waarbij wij dan zeggen van... ja, maar laat nou zien wat je gedaan hebt, helemaal niks. Maar die cv wordt er alleen maar indrukwekkender op. Dus het wordt alleen maar een soort verstelkende... Ja, maar als minister van Financiën heeft het niet zo heel gek gedaan... heeft het eigenlijk vooral, vind ik, als CDA-leider gefaald. Ja. De minister van Buitenlandse Zaken... ja, is ook niet zoveel op aan te merken, is ook wel prima. Ja, maar je verwacht... Kijk, helemaal prima. Het kabinet zit vol met mensen die het prima doen. Ja, het is niet echt... Je moet ietsje meer dan prima... om dan weer zo'n hele prestigieuze functie in Europa te krijgen. Als die vrouw was, had hij dit nooit gered? Zeker niet. Interessant. We gaan weer naar vragen van luisteraars. Onder andere van David. Die zegt zelf best wat politieke podcasts te luisteren. Waaronder die van ons. En dan zegt hij... Wat mij elke keer weer verbaast... is hoeveel waarde er aan de spins gegeven wordt. Eigenlijk is dat keiharde kritiek op jullie jongens. Ja. Dus luister even goed. Ik heb het idee dat de boodschap van spins... uiteindelijk maar een heel klein publiek bereikt. De grote meute legt misschien een artikel... en met een beetje geluk komt er eens een spin in voor. Maar dan is het ook maar net aan de journalist en aan de lezer... om dit op te schrijven en vervolgens te lezen. Twee vragen. Vraag 1... Is het vaak het doel om zoveel mogelijk spins af te vuren... zodat er hopelijk iets wordt opgepikt? Of wordt het juist heel bewust en zo weinig mogelijk gedaan? Nou, twee dingen. Kijk, schieten met hagel, dat kun je doen, maar dat is een noodgreep. Je wil natuurlijk een paar goede spins plaatsen. En, dus dat is beter. Dat is antwoord op de tweede vraag. En de eerste vraag nog even. In de vraag zit... dat inderdaad, dan moet zo'n spin opvallen en dan moet je erover schrijven. Ja. Maar dat is dus als een spin opvalt. De beste spins die vallen dus natuurlijk niet zo op. Dus even los van of wij het er wel of niet mee eens zijn... maar als het een spin zou zijn dat inderdaad Yassilkus bij Opeen over Bataclan begint... als dat verder niemand opvalt, is dat natuurlijk het meesterlijke spin als hij succesvol is. Want maar hij is hier vandaag ontsponnen. Het gaat erom dat hij niet opvalt natuurlijk, als het al zo zou zijn. Dus daarom is deze campagne zit vol met zo belangrijk. Spins... en die bepalen voor een deel het narratief... en hoe kiezers ergens op reageren en hoe ze iets ontvangen. En daarom zijn ze belangrijk. Maar maken jullie het niet veel te groot? Nee. Dat zegt David. David zegt, jullie doen alsof het iets heel belangrijks is. Maar hij zegt, ik zie het allemaal heel klein en peuterig terug dan. Ik denk inderdaad, er zijn wat mensen die echt super geïnteresseerd zijn in de inhoud en heel erg politiek betrokken. En die kan je gewoon het verkiezingsprogramma mailen. Dan lezen ze dat van het begin tot het einde klaar. Maar de gewone Nederlander of de gewone wereldbewoner is niet de hele dag met politiek bezig. En die moet je dus op een manier bereiken. En dan is politieke communicatie, of zo je wilt spin, heel belangrijk. Dat je moet niet praten over wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Je moet mensen raken, opdat ze in vervoering raken, dat ze... Hoop bieden heb je dat wel eens genoemd. Hoop bieden, maar dat je ook weet waarheen gaan we, waarom, wat is het probleem en hoe ga ik dat oplossen? Een slechte politieke communicator, en daar zit de Kamer vol voor, en de ministerploeg ook, die zijn altijd aan het vertellen hoe ze een probleem gaan oplossen, zonder eerst benoemd te hebben dat er een probleem is, wat het probleem is en waarom het belangrijk is dat het opgelost wordt. Ja. Die beginnen meteen helemaal met hun 10-puntenplannen en allemaal in het wat en het hoe, in plaats van over het waarom te praten, om met Simon Sinek te praten. En dus goede spin, daar merk je helemaal niks van. Nee. Oké, als hij zegt, die spins die bereiken de massa niet, wat zeggen jullie dan? Ja, dan de goede spin bereikt de massa. Dan heeft hij het mogelijk niet eens door. Ja. En dan is de goede spin geweest. Ja. Het is... Kijk, als mens maken we... Duizenden, ook als Raymond mens, maar ook als Julia Wouters mens. Maak je duizenden keuzes op een dag. Dat begint 's ochtends van welke schoenen doe ik aan of welke kleding, tot en met doe ik appelsap of sinaasappelsap. En dan is de dag nog maar net begonnen, de hele dag door. En de meeste mensen staan verder van de politiek af. Zijn inderdaad, zoals Julia zegt, niet de hele dag met de politiek bezig. En daar... is de keuze, of daar valt de keuze, vind ik Yassilkus wel of niet aardig, of zou zij wel of geen goede premier zijn, of ga ik wel of geen VVD stemmen, in hetzelfde hokje. Je maakt je wijs dat je daar ontzettend goed en lang over nadenkt, zoals je ook ontzettend goed en lang hebt nagedacht over die nieuwe paar sokken of welke broek je aan hebt gedaan, maar uiteindelijk is het een gevoelskeuze. En die spin helpt een bepaald gevoel creëren. Ja. En jullie zeggen, het is al degelijk super relevant, ja, dat jullie zijn spindokters geweest. Nee, maar ik denk dat er niemand... Kijk, de spindokters heeft een hele slechte naam gekregen, omdat je hebt twee soorten spindokters. Spindokters die de hele tijd denken, wat willen mensen horen en hoe gaan we dat ze vertellen? Ja. Of mensen die denken, oké, hoe gaan we dat wat wij te vertellen hebben op zo'n manier vertellen dat jij het gevoel hebt, dit gaat over mij. Ja. Dit is belangrijk voor mij. En als je dat niet belangrijk vindt, dan bereik je gewoon geen mensen. Nee, oké. Antwoord op de vraag van David. Ja. Ik heb nog één ander ding, Julia, wat ik met jou wil bespreken. En dat is iets meer met Julia dan met jou, Raymond, omdat Julia daar meer bij betrokken was. Ik heb een lang podcast-interview gemaakt met Gert-Jan Segers over zijn nieuwe boek, Macht en Onmacht. We hebben destijds een formatiepodcast gemaakt die eindeloos duurde. Die formatie, niet die podcast, die duurde veel te kort. Segers zei, VVD en CDA waren bereid om de blokkade op te heffen tegen het linkse blok, tegen de linkse wolk. Het was dus... Eigenlijk was dit kabinet niet nodig geweest. Wat dacht jij toen je dat hoorde? Ja, en hij vertelde dat hij hoorde dat pas echt maanden later. Ja. En dat is nooit gebeurd, omdat Sigrid Kaag net op dat moment dacht, nou is mijn geduld op, weet je wat, ik ga wel door de bocht. Precies, die heeft toen alle blokkades opgegeven en toen is dat kabinet met de ChristenUnie er toch gekomen. Ja, ik heb daar gemengde gevoelens over, want ik weet niet of er dan nu één front was geweest. Nou ja, die hadden in ieder geval... Er was geen blokkade meer om samen te gaan ageren met GroenLinks. Misschien was er ook wel iets moois uitgekomen. Maar ik ben natuurlijk voor dat samenwerken heel erg. En ik was dus ook voor dat ze elkaar vasthielden. Ik vind het zo moeilijk om te bedenken, want ik vond het echt een afgrijzelijk kabinet. Maar misschien was het een veel leuker kabinet geweest. Als GroenLinks Partij van Arbeid erin gezet. Ja, het was frisser geweest in ieder geval. Het was niet meer hetzelfde troepje mensen dan. Want hij vertelt ook heel mooi over zijn grootste politieke misser die hij gemaakt heeft. Is 1 april. Na het 1 april debat zeggen dat hij nooit meer met Rutte. En dat hij nog wel steeds snapte hoe hij tot die uitspraak was gekomen. Maar hem niet handig vond. Ik ben wel heel blij dat als er een kabinet komt waar GroenLinks en de PvdA in zitten, dat het niet meer met Rutte is. Want ik ben het wel met Segers eens. Die man wist gewoon al het zuurstof overal uit te halen. Dus het maakt helemaal niet zo uit welke partijen nou bij elkaar zaten. Nee. Raymond, heb jij iets over te zeggen? Of zeg je van, ik was toen nog niet bij de podcast, dus daar heb ik niks over te zeggen. Nou, ik was niet bij de podcast, maar ik heb er wel wat over te zeggen. Ja, misschien even over de Partij van de Arbeid GroenLinks. Zeker nu we in deze verkiezingsstrijd zitten. En daar gaat deze podcast natuurlijk over. Wees blij dat je niet in het kabinet zat. Ja, ik zal dat maar toch als conclusie houden, als afdronk. Ja, en dan over Mark Rutte. Kijk, ik heb het vaker gezegd, ik ben dan VVD'er, maar ik ben ook politicoloog. Ik vind de politiek gewoon heel interessant. En ik kijk uit naar ook een periode na Rutte, omdat ook alles open ligt en spannend is. Tegelijkertijd voorspel ik dat er nog wel een aantal momenten zullen komen de komende jaren, dat we denken van, oh, wat heeft Rutte dat toen toch meesterlijk gedaan? En daarom, neem bijvoorbeeld neem een goed voorbeeld, de algemene politieke beschouwingen, dat Rutte, laatst was er bij Nieuwsuur een overzicht van de jaren dat Rutte dat heeft gedaan, geen één keer ook maar een klein beetje in gevaar gekomen. Dat is dus A, heel knap. P, volgend jaar ga ik weer kijken. Dan staat er mogelijk een nieuwe premier. Al houdt Rutte de rekening mee dat hij er nog steeds zelf zit. Dan wordt dat natuurlijk ook veel leuker en spannender om te kijken. Omdat Balkenende, die wiebelde nog wel eens, die wankelde nog wel eens. En Rutte niet. Dus Rutte ook eens dat hij overal de zuurstof uit weg slurpte. Maar dat komt ook omdat het gewoon een ontzettend groot politiek talent is. Ja. Voor alle luisteraars, dit lange interview met Gert-Jan Segers kun je terugluisteren in de podcastfeed van Dit is de Dag. Ga dat doen, zou ik zeggen. Ja. Woensdag hebben wij een uitje met z'n drieën, jongens. Ja. Bernie Sanders spreekt in Utrecht. Ja, op een bijeenkomst waar Frans Timmermans ook spreekt. Waar moeten we op letten? Raymond? Nou, ik zou eens kijken überhaupt naar de lichaamstaal van beide heren. Ik neem aan dat er ook wel een soort panelgesprek nog bij zit misschien. Hè? Dus gaan die elkaar nog eens lief aankijken of niet? Of denk Bernie, ik heb hem ooit zien lopen toen ik in het Amerikaanse congres was. Bernie Sanders, ja, dit is een oude man. Het is de tweede keer dat ik hem zie in mijn leven. Ja. Groot moment. Oude man, hè? Ja, hij is wel een oude man. Ja, dat zijn ze allemaal. Of ze een paar van dezelfde thema's raken, dat is natuurlijk interessant. Hè? De titel van het nieuwe boek van Bernie Sanders is dat je best boos mag zijn op het kapitalisme. Hij wordt natuurlijk daardoor in Amerika, omdat hij kritiek heeft op het kapitalisme, als een soort communist weggezet. Ja. Dat gebeurt al als je zegt van... Is hij niet te links voor Timmermans, Julia? Of kan hij zich hier prima mee associëren? Nee, volgens mij is hij... Kijk, in Amerika is hij extreem links. In Nederland is het is volgens mij gewoon een sociaaldemocraat. Hij is voor collectieve gezondheidszorg en dat soort idiote ideeën. Nee, maar hij is wel echt... Kijk, hij is een great communicator. Oké, okay, daar gaan echt, we van genieten dan sowieso. Ja, hij kan echt fantastisch praten. En wij zitten dan wel tussen allemaal linkse mensen ineens. Is ook, hij is natuurlijk op leeftijd en hij heeft nu deze boektour. Dat zal hij voor een deel leuk vinden. Aan de andere kant kunnen we daar ook een beetje een chagrijnige man zien. Oh, die een beetje een jetlag zijn. Heeft. Hij was bij Buitenhof heel hij leuk. Is al in Nederland. Nee, hij is al een heleboel. Hij, nee, zal, dus hij geen zit jetlag in de meer. Podcast. Hoewel, hoe ouder je wordt, hoe langer de jetlag duurt. Hè? Ja. Nou goed, we gaan het allemaal zien woensdag. Zullen we volgende week wel vertellen hoe het was. En voor 22 oktober moeten jullie een top 3 inleveren bij mij of bij Guido, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval bij ons, of jullie dat nou willen of niet. Ja? Ja? Okay. Ik heb nog een hele lijst tips meegenomen. Tips waarvoor? Ja, er was iemand die vroeg... er was ook een vraag binnengekomen of er iets te lezen of doen te we kijken. De volgende keer. Ja, begin je maar je eigen boekenpodcast. Nou, nee. Het is echt leuk. Nee, dat is waar. Doe we de volgende keer. Die bewaren. Ook een, tijd is op. Thijs, ik heb er ook een voor jou dan. Ja. Ik kan niet wachten. Nee, maar ik kan zeggen, ik heb ze op de app gezien. Zijn inderdaad, want ik maakte grapjes en goede tips. Ja. Dit was hem weer voor deze week. Raymond en Julia, bedankt voor nu. Je luistert naar een aflevering van de Spin Doctors. Iedere maandagavond staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. Somewhere there's a place where you can go. Someplace you can lay your heavy head down. Everybody needs somewhere to go. We don't get high to get a come down. You take your chance in life. Go out and find a wife. Don't get stuck in the state I'm in. Someone, somewhere is loving you. Je luisterde naar Somewhere van Robbie Williams. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de nacht van EO. Aangeschoven is Stefan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben, Stefan? Nou, we gaan het zo meteen in vroeg hebben over Rusland. Want we hebben veel nieuws de afgelopen... Ja, jaarperiode veel gehoord over de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Maar wie zijn eigenlijk de mensen in Rusland die nog opkomen voor de mensenrechten in het land, die van zich laten horen? We kennen natuurlijk heel erg Navalny. Die zit al heel lang vast ondertussen weer. Wie zijn de mensen die het opnemen tegen Poetin? Daar ga ik het deze ochtend over hebben. Met onderzoeksjournalist Robert van der Noorda. Die kennen luisteraars misschien wel van uitzendingen die we maken over Oekraïne. Maar hij zit ook heel goed in dit onderwerp over die mensenrechtenactivisten. Dus zometeen tussen 5 en 6. Ja, zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Leuk, gaan we naar luisteren. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. Volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. Radio 1. 5 uur, Clemens Peters.